Clemens Peters met het NOS-journaal. In het portiek van een flatgebouw in Heemskerk heeft rond middernacht een explosie plaatsgevonden. De bewoner van één woning heeft zijn huis moeten verlaten. Andere bewoners konden veilig thuis blijven slapen, zo meldt de politie aan NH Nieuws. De explosie in de centrale hal van het flatgebouw aan de Raadhuisstraat veroorzaakte veel schade, maar er is verder niemand gewond geraakt. De politie onderzoekt de ontploffing met een explosieve verkenner. Justitie in Oostenrijk is een strafrechtelijk onderzoek begonnen naar de dood van een 28-jarige Nederlandse skiester afgelopen zondag in Tirol. De vrouw kwam ten val op een gletsjer, gleed zo'n 100 meter het dal in, brak door een vangnet en raakte een boom. Een 27-jarige vriendin viel ook en raakte zwaar gewond. Omdat de valpartijen gebeurden op een ijzig steil stuk van de piste, vraagt justitie zich af of er sprake is van nalatigheid door de beheerder. Mogelijk lag er niet genoeg beschermende sneeuw naast de afdaling. Iran is boos op de Franse regering omdat die niet ingrijpt tegen spotprenten over de hoogste geestelijke Iraanse leider Ayatollah Khamenei. De tekeningen worden deze week gepubliceerd in een speciaal nummer van het satirische weekblad Charlie Hebdo. Het nummer is bedoeld als steunbetuiging aan de Iraniërs die al maanden protesteren tegen het Iraanse regime. In 2015 was Charlie Hebdo nog het doelwit van een terreuraanslag. Terroristen drongen toen binnen op de redactie en schoten 12 mensen dood. Vanwege spotprenten die Charlie Hebdo had afgedrukt van de profeet Mohammed. De cao-lonen zijn sinds 2008 niet zo hard gestegen als afgelopen jaar. Gemiddeld gingen de lonen met 3,2% omhoog, meldt het CBS. Maar die stijging was nog niet lang niet genoeg om de inflatie van zo'n 10% te compenseren. Het grootst was de stijging in de onderwijs met 5% stijging. Het kleinst was die in de visserij en landbouw met 2%. Het weer vannacht droog bij 9 graden. Ook morgen overdag wordt het zacht en dan schijnt in de ochtend de zon. In de middag volgen in het zuidwesten wat buien en het wordt maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Het is 5 januari, dus het kan nog net. Gelukkig nieuwjaar. Nog een oude traditie. Misschien heb jij nieuwjaar gevierd met oliebollen, appelflappen, vuurwerk of karbietschieten. Hoe dan ook, nieuwjaar is natuurlijk de tijd van tradities. En daar gaan we het dan ook over hebben. Tradities in Nederland, maar ook in de landen om ons heen. Zoals Spanje, die heeft een bijzondere traditie. Nog een oude traditie is het eten van 12 druiven. 1 voor elke maand bij klokslag 12. Als je die druiven dan eet, kan je het best een gekleurde onderbroek dragen. Want dat brengt ook geluk in het nieuwe jaar. Draag je een rode onderbroek, dan kan je liefde verwachten. Geel staat voor rijkdom, een blauwe onderbroek voor goede gezondheid en wit voor vrede. Maar waar komen die tradities en gebruiken nou vandaan? Het is de vraag die voor veel mensen lastig blijft. Als ik zeg 1 januari is het oud en nieuw, waar komt het nou vandaan dat we exact op 1 januari oud en nieuw vieren? Geen idee. Nee, echt niet. En er werd wel zo over nagedacht waarom we eigenlijk oliebollen eten en geen vis of zo. Traditie? Nee, ook niet. Zegt u? Traditie. Oh, het zal wat te maken hebben met vet. Winterkorst. Het antwoord ligt vaak diep verscholen in de geschiedenis en om precies te zijn in de folklore. Maar welke invloed heeft folklore nou op onze huidige tijd? Dat ga ik bespreken met Arjan Sterke. Hij is docent en promovendus aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Arjan specialiseert zich in folklore, mythologie en nieuwe religieuze bewegingen. Zijn onderzoek richt zich vooral op mythologie en folklore van de Germaanse gebieden en dan met name de Neder-Saksische. Over dat laatste ga ik het met hem hebben. Arjan, goeienacht. Goede ochtend, goeienacht. Ja, is het al ochtend voor jou? Ja, na 12 uur vind ik toch al een beetje richting de ochtend gaan. Hè? Maar nou ja, dat zijn verschillende onderscheiden in te maken. Zoals er ook verschillende folklore over allerlei plekken in Nederland zijn. Ja, ja, precies. Ik begon met de introductie met nieuwjaar. Want het lijkt al even achter ons te liggen. Maar we zijn natuurlijk net begonnen aan het nieuwe jaar. Een tijd van de tradities. Hoe heb je het nieuwe jaar zelf ingeluid? Ik heb het vrij rustig gehouden. Samen met mijn verloofde zijn we tegenwoordig oude science fiction films aan het kijken. Dus van die films uit de jaren 50. Wij wonen hier in Nijmegen. En dan hoef je zelf geen vuurwerk te kopen. Want dan schiet de menige buren meer dan genoeg de lucht in. Dus tussen 12 en 1 hebben we van een heerlijke vuurwerkshow genoten. En eigenlijk dus vrij rustig. Oh, en natuurlijk ook nog de traditionele oliebollen gegeten. Oké, dus die traditie hou je in ere, de oliebol. Nou zeker, ik heb hier een collega in de buurt wonen en die maakte de lekkerste oliebollen die ik ooit heb gehad. Dus dan is dat zeker het feest wel waard. En dat vuurwerk, hè? Want met nieuwjaar, met oud en nieuw doemt de discussie altijd weer op. Vuurwerk, is dat nou traditie of niet? Is dat traditie in Nederland? Nou, dat ligt er dus heel erg aan hoe je traditie definieert. Kijk, we hebben al... het idee is, in China bestaat er al een veel langere traditie van dat vuurwerk. Er wonen heel wat Chinezen wonen in Indonesië, voormalige kolonie van Nederland. En van daaruit zou het vuurwerk ook naar Nederland overgewaaid zijn. Echt na de Tweede Wereldoorlog, na een groeiende welvaart van vooral middenklasse, wordt dit vuurwerk ook echt populair onder de wijdere bevolking. Daarvoor had je wel eens vuurwerk, maar dat was redelijk incidenteel. Pas echt na de Tweede Wereldoorlog komt het gebruik van vuurwerk heel erg op onder de brede bevolking in Nederland. Ja, dus wat spreken we dan? Misschien begin jaren 50. Als je zegt, zo'n 60, 70 jaar, daarmee kan je een traditie bouwen. Ja, dan heb je dus iets wat misschien niet oeroud is, maar toch wel een traditie is voor een aantal generaties van Nederlanders. Is er eigenlijk een soort van grens hoe lang iets moet bestaan voordat je het een traditie mag noemen? Ja, dat is een heel. Dat is een heel goede vraag. Wat mij betreft. Er zijn namelijk heel veel dingen die mensen heel gauw traditioneel noemen, terwijl ze misschien slechts één generatie bestaan. Wat voor heel veel mensen als traditioneel kan voelen, is wanneer ze het uit hun eigen jeugd kennen. En zelfs als het dan in hun jeugd een innovatie was, dus niet meer dan 20 jaar oud is of zoiets, of misschien zelfs maar 5 jaar oud. Als mensen dat zo herkennen als een traditie, iets wat hun groep eigenlijk altijd doet, ja, dan wordt het voor mensen een traditie. En uiteindelijk is dat waar ik naar kijk. Als mensen iets... ik kijk naar hoe mensen met iets omgaan. En als mensen dus zeggen dat iets een traditie is, ja, dan is dat voor die mensen zo. En ken jij de oliebol eten met oud en nieuw? Ken je dat uit je jeugd? Ja, dat vooral een buurvrouw van mij. Mijn moeder zelf die houdt niet zo van oliebollen, dus zij bakte ze ook nooit. Maar een buurvrouw van ons die deed dat altijd en die deelde het dan uit aan de buren. Dus ik ken dat al van jongs af aan. Maar ik ken zelf, wat mijn moeder wel zelf deed, is het zogenaamde kniepertjes bakken. Dat is ook een van die tradities. Dat speelt vooral heel erg in Noord- en Oost-Nederland. Dus weer die Neder-Saksische gebieden. Daar bakt men kniepertjes. Het zijn dunne wafeltjes. Heel erg dun. Die je met een speciaal bakijzer ook bakt. En die eet je rond nieuwjaar. En hoe noem je ze? Kriepsen? Kniepertjes. Knijpertjes, misschien op het Nederlands. Wij noemen ze altijd kniepertjes. Dat is het Neder-Saksische woord ervoor uit Salland, uit Overijssel. Dus dat is ook een traditie voor jou? Dat is voor mij een traditie. En dat is ook een traditie die al wat langer wordt beschreven. Dus ja, in elk geval zitten we weer rond die Tweede Wereldoorlog. Rond die tijd speelt het in elk geval misschien ook iets daarvoor. Daarvan heb ik niet precies een beeld van hoe ver het teruggaat. Maar in elk geval, het speelt al een paar generaties. Nu doe je natuurlijk niet per se onderzoek naar tradities, maar meer naar folklore. Hoe zijn die twee eigenlijk verweven? Die twee zijn verweven in de zin dat tradities... op een gegeven moment krijgen tradities een bepaalde soort legitimatie. Mensen willen dus inderdaad weten, ja, maar waar komt zo'n traditie dan vandaan? En grijpt men wel eens terug naar allerlei volksverhalen om te verklaren waar zo'n traditie vandaan komt. Ik kan daar wel een voorbeeld van geven. In Noord- en Oost-Nederland heb je de traditie, ligt eraan een beetje wanneer het is, kan kerstavond zijn, kan oudejaarsnacht of nieuwjaarsnacht zijn, van het slepen. Het slepen is een heel grappige traditie, waarbij allerlei los spul wat rondom de erven staat, zeker op het plattelandsgebied, of rondom de huizen in een dorp, Ja, als iets niet opgeborgen staat op kerstavond op oudejaarsnacht, dan wordt dat door een groep vaak jongelingen, een beetje van die puberale jongens of mensen die zin hebben in kattenkwaad, wordt dat meegenomen naar een andere plek toe. Dus denk bijvoorbeeld een boerenwagen die nog op het erf staat, die wordt dan meegenomen bijvoorbeeld naar het dorpsplein of naar het plein voor de kerk. Te koopborden worden van het ene huis naar het andere huis verplaatst. Als er nog een tuinzet buiten staat, dan wordt die ook ergens naartoe gebracht. Nou, je hebt dus dat slepen, een beetje kattenkwaad enzovoort. Daar wordt heel vaak, of er zijn mensen die zeggen van ja, dat komt ergens vandaan, dat is een heel oud gebruik en dat gaat dan terug op het verhaal van Derk met een beer. En Derk met een beer, dat is een verhaal over een oude boer die zou, die had een heel ongelukkig leven. Zijn vrouw was overleden in de winter en op een nacht komt hij in zijn stal en dan blijkt er koeienpest rond te zijn gewaard en is al zijn vee op één zwijn na dood. Nou, Derk wordt hellig, hij wordt kwaad. Hij stormt naar binnen, grijpt zijn geweer en richt het op de hemel omdat hij God wil doodschieten. Nou, en hij schiet een paar salvo's de lucht in. Maar ja, God krijg je niet zo makkelijk dood. Dus, en God kan nogal wraakzuchtig zijn. Dus God stuurt één bliksemstraal naar Derk toe. Derk sterft en wordt gestraft. Hij moet voortaan op kerstavond of op oudejaarsnacht, ligt aan welke versie je neemt, moet hij rondspoken met zijn beer, oftewel een mannetjeszwijn, mannetjesvarken. En nou, dan schijnt dus het verhaal zo te zijn. En zorg ervoor dat op kerstavond, oudejaarsnacht, dat je dan je erf op kant hebt, dus het helemaal schoon hebt gemaakt, dat er geen losse spullen meer staan. Anders komt Derk met een beer en die sleept alles mee, die verplaatst alles. Nou, en dus dit soort tradities, om die goed te praten, om dit kattenkwaad goed te praten, wordt verwezen naar allerlei folklore die misschien in eerste instantie helemaal niks met de traditie te maken hebben. Dat Derk met een beer en dit slepen met elkaar wordt verbonden, ja, dat is ergens vanaf de jaren 20-30 dat dat voor het eerst wordt. Arjan valt even weg. Ik ga kijken of we opnieuw verbinding met hem kunnen maken. In de tussentijd gaan we gewoon luisteren naar het nummer waar ook dit verhaal van Derk met de beer in wordt bezongen. Maar weer van Boyen Keel en Derk heet met zien een helgenbeer. Als de kaas om is, dan giet hij rond. En helgenbeer giet met. Dan doet hij over roene grond of alles is weggezet. Want als den beer toch hellig wordt, hij grip boel in zijn bek. Dan lig hij straks in hem matbert. En hij alle proem in drek. Met alles schone wijn maakt dan de boelen glad. Doet met elkaar van grote klein, maak alsjeblieft ruw pad. En schildert ook de bomen wit met strak een witte baard. Voorkom zo dat den beer op wit gebruik toch overstaand. En als u in de klaren kreeg de grote kooi en keel, dan ben je een verloren weg. Want Derk men beer en keur. Van Derk met beer en keur. mag niet bangen. Want Dirk ben meer dan kan. Want Dirk bleef nooit zo lang. Want Dirk ben meer dan kan. Hij hult alleen de hals. Want Dirk ben meer dan kan. Als ze ergens overvalt. Want Dirk ben meer dan kan. Dirk met weer zich stoot, zit u in grote nood. Want Dirk met weer dan Dirk met een beren, Kampman, Niewold en Dijman. Arjan, dit nummer gaat dus of is een soort van de reden waarom jongeren in het oosten en noorden van Nederland slepen op oudjaarsdag, ja. Nieuwjaarsdag. Is daar eigenlijk een recent voorbeeld van? Oh ja, dat slepen. Het wordt tegenwoordig wat minder gedaan door losse jeugd. Maar je ziet wat vaker dat oudejaarsverenigingen, en dan zeker in het noorden van Nederland, die zijn er nog heel druk mee bezig. Een heel bekend voorbeeld wat laatst het nieuws heeft gehad, is dat de oudejaarsvereniging De Geitenfok uit Stellingwerven, uit Oldenberkoop, die zou drie van het top 2000 teken, de drie letters, de T, O en P, hebben meegenomen. Rond het dorp hebben laten zien op een soort paradewagen en daarna weer teruggebracht. Dit is zo'n typisch voorbeeld van dat sleepgedrag. Ja, dus Radio 2 was ineens de eerste drie letters van Top 2000 kwijt. Maar de jongens hebben ze inmiddels netjes teruggebracht, toch? Ja, inderdaad. En dat is ook traditioneel gezien het slepen is het idee dat mensen moeten zelf hun spul weer opkomen halen. Dat is dus een soort waarschuwing van, ja, kijk, je hebt je erf niet netjes achtergelaten, dus daarom moet je nu deze moeite doen om je spullen weer terug te krijgen van het dorpsplein of ergens anders vandaan. Maar tegenwoordig bij dit soort oudejaarsverenigingen, die stelen iets van heel ver weg, maar die zorgen ook vaak dat het weer netjes teruggebracht wordt uiteindelijk. Ja, de NPO was niet per se blij met deze actie. Nee, maar dat is misschien ook niet per se de bedoeling. Oudejaarsvereniging De Geitenfok zelf heeft gezegd, is dat het ook een soort politieke actie is. En dat zie je tegenwoordig ook steeds vaker. En dit was wat De Geitenfok zei, is dat er aandacht werd gevraagd om het platteland. Want er werd heel vaak over het platteland gepraat, maar niet met het platteland. En door zoiets te doen, probeert men daarvoor aandacht te vragen. Het zijn wat ludieke acties inderdaad. En niet iedereen is daar altijd even blij mee. Soms echter worden ook echt afspraken gemaakt tussen zo'n oudejaarsvereniging en degene die bestolen wordt. Zo een aantal jaar geleden ik weet niet meer welke oudejaarsvereniging dat is, maar die zou de bus van Wubbel Okkels, dus voormalig astronaut, hebben gestolen. Of hebben versleept. Maar Wubbel Okkels vond dat prima, want die wilde ook reclame maken voor een soort groene energiebedrijf waar hij mee bezig was. En dus zo werd er goed samengewerkt. De stunt gaf publiciteit voor beide kanten. Oké, dus niet. Het kan soms ook op begrip rekenen, deze sleepacties. En niet per se dus bij de, ja, dus soms wel, ook bij degene van wie bestolen wordt. Maar zeker binnen zo'n dorp zelf, waar dan gesleept wordt, daar kan men vaak de humor er wel van inzien. Ja. Voor degene die net intunes, ik ben in gesprek met Arjan. En hij doet onderzoek naar folklore onder meer. We luisterden daarnet naar het nummer Derk met een beer. Waarbij Arjan uitleg gaf over waar de traditie vandaan komt dat jongeren in het noorden en oosten van het land op Oudjaarsnacht slepen. Wat opvallend is aan het lied is dat het ook in het Neder-Saksisch gezongen is. Jouw geboortetaal, toch? Ja, een van mijn moedertalen inderdaad. Kijk, het is, je hebt tegenwoordig heel weinig mensen die Neder-Saksisch als enige taal hebben. Je hebt sowieso ook het Nederlands erbij. Maar ja, dat is een van de talen inderdaad die ik van huis uit spreek. En is dat ook iets wat je nog steeds doet, ondanks dat je nu in Nijmegen woont? Oh ja, ja, ja. Ik doe het constant. Dus ik spreek met mijn ouders, ik spreek met andere familie, ik spreek met vrienden die daar in de omgeving wonen of elders, bijvoorbeeld in Groningen, in Drenthe of over de grens in Duitsland. Daar spreek ik dat Neder-Saksisch mee. Want even voor de mensen die niet precies weten welk gebied in Nederland Neder-Saksisch is, over welk gebied hebben we het dan? Ja, we hebben het vooral over het noorden en oosten van Nederland. En dat voornamelijk de provincies Groningen, Drenthe, Overijssel, stukje Gelderland, een heel klein stukje Friesland. En hele kleine stukjes Flevoland, bijvoorbeeld het eiland Urk. Dat zijn dan de regio's in Nederland. En dan gaat het verder door Noord-Duitsland heen. Oost-Friesland, Neder-Sachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern. Dus dat stuk en dan nog wat andere van die deelstaten. Dat stuk van Duitsland ook. En als je dan onderzoek doet naar de folklore in deze gebieden, wat onderscheidt dit Neder-Saksische gebied dan van de rest van Nederland als het gaat over deze volksverhalen? Tja, wat heel erg speelt in deze gebieden is het veel meer ontbreken van grote steden. Er zijn wel grote steden, of er zijn wel steden. Ze zijn niet gigantisch. Je hebt een veel groter aandeel aan platteland. Waardoor er. Tegelijkertijd zie je toch wel een bepaalde eenheid in die folklore in dat gebied. Het is niet per se heel erg uniek. Ik bedoel, sommige volksverhalen vind je ook in andere delen van Nederland, in andere delen van Duitsland, in Scandinavië, in Engeland, enzovoorts, enzovoorts. Maar het is. Wordt toch vaak gekenmerkt door dorpskernen en het landelijk gebied eromheen. Dat zie je toch wel veel meer in het Neder-Saksische gebied. En met welke folklore of met welk volksverhaal ben jij groot geworden? Welke herinner je je uit je jeugd? Oh ja, dat is een hele mooie. Wat heel erg speelde bij mij in de buurt was de bullebak. En de bullebak, dat noemen we een kinderschrik of een waterschrik. Dat is een wezen wat in het water zit. Dat werd door ouders gebruikt om tegen de kinderen te zeggen, en pas op dat je niet te dicht bij dat water komt, anders grijpt de bullebak je en die trekt je mee het water in. Dus om te zorgen dat kinderen per ongeluk verdronken. En ik kan mij nog heel levendig herinneren als, ik zou een jaar of 5 zijn geweest. Ik was aan het spelen langs de slootrand en ik gleed de sloot in. Maar ik had heel erg het idee dat voordat ik de sloot inviel, dat er een tentakel uit het water kwam die mij greep en naar beneden sleurde. Zo'n volksverhaal, dat staat me heel levendig bij. Dat vertelde mijn moeder altijd. Ja, en één keer heb ik niet goed naar de waarschuwing geluisterd en toen werd ik inderdaad de sloot ingesleurd. En dit was nog ver voordat je besloot om echt 4 jaar lang onderzoek te doen naar volksverhalen. Ver voor. Nou, je werd zo toen al door gegrepen. We gaan erover verder praten. Oké. Ik ben heel even de draad kwijt. De Neder-Saksische taal. Zoals je net vertelde. Dat is dus de taal van je jeugd en ook de taal die je nu nog veel spreekt. We hadden het al even over folklore. Wat verstaan we eigenlijk onder folklore? Ja, folklore zijn wel verschillende definities over. De definitie die ik zelf aanhang. Folklore zijn de materiële en immateriële cultuuruitingen die horen bij een bepaalde groep. Dus dat kunnen materiële uitingen zijn. Bijvoorbeeld denk aan klederdracht, denk aan volkskunst. Maar ook immateriële. Dus dat kan muziek zijn, maar dat kunnen ook volksverhalen zijn. En dat gaat dan niet om iets wat individuen maken, maar vaak wordt toegeschreven aan dat behoort tot een specifieke groep. Bijvoorbeeld Nederlanders of meer specifiekere groepen, zoals Overijsselaren, Drenthe, of zelfs daarbinnen nog een groep. Bijvoorbeeld mensen in het dorp Vledder in Drenthe of mensen in Emmen. Nou ja, dat versta ik onder folklore. En er zijn natuurlijk heel veel verschillende volksverhalen. Je hebt er nu al twee verteld. Eentje over slepen, eentje over de bullebak. Als je dan onderzoek gaat doen naar deze folklore, waar begin je dan? Nou, waar ik meestal begin, ja, dat zijn verschillende punten. Je hebt de Encyclopedie des Märchens. Dat is een groot standaardwerk over allerlei volksverhalen. Dat is een heel goede plek om te beginnen, want die verzamelt mooi wat er al over geschreven is. Maar ja, zodra ik dan dat heb gedaan, dan heb ik vaak zelf al wat voorbeelden van volksverhalen die bijvoorbeeld in allerlei oude publicaties staan. Dus dat kunnen tijdschriften zijn uit de 19e eeuw, maar ook bundels die in de loop van de 20e eeuw gepubliceerd zijn met allerlei folklore uit een bepaald gebied. En dat is toch... dus dat kan je doen. Als het moderne folklore is, dan kan je ook mensen gaan ondervragen die vandaag de dag nog leven. Maar als het om historische folklore gaat, dan grijp ik terug naar de boeken. En je bent in allebei geïnteresseerd, zowel de historische als de moderne? Ja, absoluut. Ja. En dus je hebt ook mensen gesproken voor wie de folklore nog levendig is? Dat gebeurt best vaak. Ik geef ook college aan studenten. En tijdens mijn vak Nieuwe Religieuze Bewegingen, dan hebben we het ook over vooral de moderne volksverhalen. Dus wat vaak een broodje-aap-verhaal wordt genoemd. Allerlei folklore die vandaag de dag onder jongeren speelt of onder mensen speelt. En wat is zo'n broodje-aap-verhaal? Ja, je hebt er heel veel van. Eentje die een aantal jaar geleden speelde rondom Halloween was het verschijnen van killer clowns. Het nieuws stond er vol mee. Er werden allerlei berichten gedaan dat mensen zagen clowns of mensen in clownkostuum vaak 's nachts rondlopen, soms met een wapen of soms heel dreigend verdrag tonend. En dat werd volop in Nederland gemeld. Ik denk dat het 2018 of zoiets was dat dit heel erg speelde. Dat is dan echt zo'n typisch modern folklore verhaal. Zo'n broodje-aap verhaal. Wat dus ook heel levendig was. Ja, precies, want dat is het dus. Folklore doen we vaak over, dat geloofden mensen vroeger. Dat speelt helemaal niet meer. Tegenwoordig zijn we allemaal zo rationeel, zo seculier geworden. Maar we hebben ook vandaag de dag nog steeds van dit is, maar waar we toch heel sterk in geloven. Folklore is niet iets van vroeger, maar iets wat nog steeds heel erg speelt. En als je dit dan onderzoekt of deze verhalen gaat ophalen, kom je dan ook op bijzondere plekken? In mijn vakgebied, in de religiewetenschappen, kom je wel heel vaak op allerlei bijzondere plekken. Dus dit soort verhalen verzamel je vaak door mensen op straat te vragen of studenten. Als je in dit vakgebied ziet, dan kom je soms op heel erg interessante plekken. Dus een van die moderne folklore dingen die vandaag de dag ook nog heel erg speelt, is het geloven in geesten. En ik ben regelmatig geweest bij een seance waarin wordt geprobeerd om zo'n geest op te roepen. Dus dat soort plekken kom ik wel eens. Ik ben ook wel eens bij de... Als je op zo'n plek komt, hoe gaat dat er dan aan toe? Op zo'n seance? Dat zijn dan vaak... ik ben bij seances geweest waar vaak wat redelijk grote groepen zijn. Dus 15 à 20 mensen. Je krijgt dan een aantal mensen die willen graag dan contact leggen met zo'n geest. Die worden zogenaamde mediums. En wat dan gedaan kan worden is bijvoorbeeld glaasje draaien. Dat betekent dat je een alfabet of een soort Ouija-bord, een soort alfabetplank hebt waar je met een... waar een glas op staat. Verschillende mensen leggen hun vingers heel licht op dat glas. En vragen dan aan een geest om een boodschap door te geven. Het idee is dan dat glas gaat bewegen zonder dat die mensen daar invloed op hebben. En zo een boodschap wordt uitgespeld. En ging het glas bewegen? De seances waar ik ben geweest, het duurde even voordat het glas ging bewegen. En het ging wel erg langzaam. Maar uiteindelijk kwam er toch een boodschap uit. En wat... Wat voor invloed had dat op jou als onderzoeker? Ja, Kijk, als religiewetenschappen kom je dit soort dingen eigenlijk constant tegen. Allerlei dingen waarvan mensen beweren... Kijk, zie je wel, geesten bestaan nu, want dit werd gedaan. Het is altijd weer heel spannend. Het is altijd weer heel fascinerend om te zien. Maar op een gegeven moment heb je dit soort dingen zo vaak gezien... dat het niet gigantisch veel indruk meer op je maakt, moet ik heel eerlijk zeggen. Je laat je niet met elk verhaal opnieuw meeslepen? Op een bepaalde manier op het moment wel. Dan doe ik gewoon mee met het verhaal zoals zich dat dan ontvouwt. Maar het is niet dat daardoor mijn hele wereldbeeld ineens gigantisch verandert. Oké, dus je blijft ook nuchter. Ondanks dat je tijdens zo'n seance geesten oproept. Dat is vrij normaal voor een religiewetenschap. Je ziet constant dit soort dingen. Dus op een gegeven moment heb je het zo vaak gezien... dat het niet meer zo heel veel uitmaakt, inderdaad. Eelt op de ziel, zou je ook kunnen zeggen. ja, dat lijkt me een hele goeie, ja. zoals je zo vertelt van zo'n seance... dat er geesten worden opgeroepen, dat heeft ook iets grimmigs... En dat is toch, als ik aan folkloreverhalen denk... dan heeft het vaak zo'n soort duister randje. Is dat iets wat je herkent? Sommige verhalen wel. Er is ook heel veel grappige folklore over bijvoorbeeld allerlei gemarginaliseerde mensen die de bovenlaag van de samenleving te slim af is. Dus dat heb je ook. Maar je hebt ook heel veel grimmige folklore inderdaad over geesten, over mensen die op een gewelddadige manier te dood zijn gekomen en daarom terugkomen. Over allerlei enge wezens, de witte wieven die rondspoken. Allerlei monsters enzovoorts. Dus er kan een heel grimmig randje aan zitten, absoluut. En wat vertellen dan die grimmige verhalen ons uiteindelijk? Welke boodschap hebben ze vaak? Dat ligt dus een beetje aan het verhaal zelf. Maar er is een hele lichting binnen de religiewetenschappen, binnen de folkloristiek. Dat heet monster theory, monstertheorie. Het gaat er eigenlijk van uit, een monster wil ons iets zeggen. Of zo'n monster bestaat of niet, dat doet er even niet toe. Maar verhalen over monsters komen op als er een ander gebrek is in de samenleving. Dus bijvoorbeeld van die mensen die na de dood terugkomen. Die zijn een gruwelijke dood gestorven zonder dat daar rekenschap voor is afgelegd. De moordenaar is nooit gepakt. Of er is iets sociaal misgegaan waardoor zo'n persoon terugkomt. En daarmee heeft dus zo'n monster of zo'n geest heeft een bepaalde boodschap aan de mensen. En wat die boodschap is, dat kan een breuk zijn van de sociale orde. Dat het rechtssysteem heeft gefaald. Dat soort dingen kunnen het heel vaak zijn. Of dat er een bepaalde angst is onder mensen die eigenlijk niet goed te verwoorden is. Een bepaalde gevoel van dreiging, bijvoorbeeld van een oorlog die eraan komt. Inflatie, hongersnood, allemaal dat soort zaken. Kunnen monsters een symbool voor zijn. Dus het is niet zo dat we die folkloreverhalen gebruiken om uiteindelijk onszelf uit te leggen of woorden te geven aan ons eigen grimmige gevoel. Nou, zo kan het ook gebruikt worden. Maar het kan ook juist een symptoom zijn van het grimmige gevoel. Dus niet zozeer de uitleg, maar meer een symptoom ervan. We voelen een bepaalde dreiging, daar is heel slecht woorden aan te geven. Oh, dan verschijnt ineens zo'n monster. En wat doe jij als onderzoeker dan? Probeer je deze folkloreverhalen te duiden of probeer je ze bij elkaar te brengen? Nou, eigenlijk allebei. De eerste fase van onderzoek is altijd het bij elkaar brengen van dit soort verhalen. Maar dan inderdaad om te kijken, wat is het algemene patroon erin? Wat zijn de uitzonderingen? Wat voor algemene patronen zie je? En inderdaad dan, wat betekent zo'n verhaal in die omgeving waar het speelt? Wat doen mensen met die verhalen? Dat is wat ik vooral als religiewetenschapper, als folklorist, mij mee bezighoud. En heb je een voorbeeld daarvan? Wat doen mensen met zo'n folkloreverhaal? Waar ik nu zelf onderzoek naar doe, is de zogenaamde Noorloper. Dat is een persoon die na de dood terugkomt. En het idee wat bij mij Ik heb iets van 230 van die verhalen verzameld, geanalyseerd. En wat daar heel erg naar voren komt, is zo'n noorloper, iemand die na de dood terugkomt, die breekt met de natuurlijke orde. De natuurlijke orde is, je bent dood en je houdt je stil. Je rust tot het einde der tijden, als het ware. Maar dat gebeurt in dit geval niet. En waarom komt dat? Omdat er een bepaalde breuk is in de sociale orde. Er is iets verkeerd gegaan. En dat kan dus zo'n gewelddadige dood zijn. Maar het kan ook, wat je heel vaak ziet, het kan ook zijn dat een levende een belofte heeft gedaan die niet ingewilligd is. Of dat juist die dode zelf een belofte heeft gedaan die uiteindelijk niet vervuld kon worden. En dat is dan een breuk in de sociale orde, in de afspraken die we met elkaar maken. En daarom ontstaat er een breuk in de natuurlijke orde. De noorloper komt terug. En om dat te verhelpen, om de natuurlijke orde te herstellen, moet die sociale orde hersteld worden. De afspraak, de belofte moet ingewilligd worden. Een persoon moet goed begraven worden. De dader moet worden opgepakt. Dan pas kan zo'n geest rusten. Dus het heeft vaak te maken met hoe er een verstoring is in de sociale orde die hersteld moet worden. En dan, wat betekenen deze verhalen voor mensen die bijvoorbeeld een dierbare zijn verloren? Nou, dit soort verhalen spelen dus. Het gaat hier dus vaak om doden die op een verkeerd moment zijn gestorven, die bijvoorbeeld vermoord zijn. En soms is het geval dat justitie deze mensen niet kan grijpen, omdat de moord zo geniepig is gedaan dat er weinig sporen zijn achtergelaten. En dan bestaat er onder de nabestaanden toch een roep om justice, een vraag voor rechtvaardigheid. En dit soort verhalen die zijn daar een uiting van. Dat er geen rechtvaardigheid is gekomen, maar die rechtvaardigheid die willen we toch graag hebben. Misschien wonen we in een chaotisch universum wat niet onomschreven, maar zo willen mensen niet in het leven staan over het algemeen. Die willen dat er toch, dat er toch een bepaalde reden is voor alles en dat alles uiteindelijk goed komt. Het verhaal van de naloper kom je ook tegen, of soortgelijke verhalen kom je ook tegen in de Bijbel. Toch? Oh ja, ja, ja. Ja, dus geesten komen voortdurend tegen. Bijvoorbeeld, koning David ziet allerlei geesten. Je hebt Lazarus die uiteindelijk uit de dood opstaat. Dus ook in de Bijbel kom je dit soort verhalen tegen. Ja. Het is regelmatig zo dat folklore ook een soort associatie heeft met religie. Ja, klopt. Wat hier dus een beetje speelt. Nou kijk, hiermee kan ik wat mensen voor de voet stoten. Of voor de kop stoten. Maar hoe ik naar de Bijbel kijk is ook niet voor alles. Maar voor een groot gedeelte zijn dat ook mythen en folklore van een vroegere bevolking. Dat zijn wij nu als religie gaan zien. Terwijl heel veel van die verhalen die dus spelen in volksgeloof, zoals we dat vaak noemen, dat zegt men eerder van ja, dat is bijgeloof. Bijgeloof is een heel koloniale term. Juist het geloof van mensen die je als minderwaardig acht, dat is bijgeloof. Dat is geen volwaardige religie. Maar ja, eigenlijk als religiewetenschapper, wat mij betreft, als je ernaar kijkt, waarom zou dat geen volwaardige religie zijn? Mensen kunnen hierin geloven. Het geeft hen betekenis in hun leven. Hoe is dat heel erg anders dan religie? Dus eigenlijk zeg je, als je gelooft in de naloper, dan kun je dat als religieus beschouwen. Zo doe ik het wel. Zo doe ik het in colleges, zo vertel ik dat aan studenten. Ja, zo ben ik ermee bezig. Ja. Dus jij maakt niet per se onderscheid tussen religieus zijn of folklore, geloven in folklore? Nee, inderdaad. Wat mij betreft is dat geen verschil. Religieus, folkloristisch geloof, maar ook het moderne spiritueel zijn. Er zijn allerlei vormen van zaken die we op andere momenten religie zouden noemen. Dus voor mij is het, ik noem het ook religie. Nu hebben wij in Nederland een joods-christelijke traditie. Is het dan ook zo dat de Nederlandse volksverhalen met name christelijk zijn? Ze spelen vaak wel met allerlei christelijke thema's. Dat Joods, daar moeten we een beetje voorzichtig mee zijn. We zeggen inderdaad heel vaak Joods-christelijk. Maar het Joods is vooral een soort identiteit waar heel vaak tegen af wordt gezet. Als je bijvoorbeeld kijkt naar allerlei middeleeuwse folklore. Daarin zijn Joden vaak, het Joodse volk is vaak kwaadaardig. Er is een bedreiging voor de samenleving. En dat vind je tegenwoordig ook weer in allerlei rechtse complottheorieën. Maar goed, die christelijke laag, die zit er toch heel duidelijk in. Dat zagen we ook al met het verhaal van Derk met een beer. Daar komt ineens de christelijke god naar voren, waar Derk naartoe schiet met zijn geweer. En die dan Derk straft. Dus dat soort christelijke thema's of christelijke figuren, zoals heiligen, die kom je heel vaak in folklore tegen. Want zo'n scheiding tussen verschillende religies, bijvoorbeeld, laten we dan christendom en volksgeloof noemen. Dat is een beetje arbitrair, dat is een beetje willekeurig. Tradities vermengen zich juist heel vaak onder mensen. Dus dat er niet meer zo'n heel duidelijke scheidslijn te zien is. Laten we naar muziek gaan. We hebben al verschillende verhalen besproken. En je noemde net ook al even de Witte Wieven. Je hebt een nummer meegenomen van Daniel Loos dat hierover gaat. Wat is het verhaal van de Witte Wieven? De Witte Wieven. De Witte Wieven, dat zijn spookfiguren die je eigenlijk in heel Europa vindt. Het zijn spookvrouwen in het wit die rondspoken. Ze kunnen echt van alles doen. Ze kunnen schatten bewaken. Ze kunnen mensen door een duister bos helpen. En Daniel Loos in zijn nummer verbindt het, wat ook wel eens wordt gedaan, met oude mythologische figuren uit de Noorse traditie. Het maakt een soort wijze vrouwen, maakt hij ervan. Dat doen wel meer mensen. Of dat historisch zo is, dat is eigenlijk niet te zeggen. Daar hebben we geen bewijs voor. Maar het is toch iets wat je heel vaak hoort. Dat witte staat voor weten en daarmee wijze vrouwen zijn. De vrouw ben, was ze bij trekken, verantwoorden was dat probleem. En elke vraag in het diepe donkere etenbos, bij de volle mannen komt het los. Het wiezen weten, het helpen uit de bron van het leven. En dat weten geeft het leven zin. Kennis uit de diepte, die zowat nergens meer bestiet. Er is vergeten, de witte wieden van het alle Sachsenland. Wie ze werd te vinden, het geluk en werd ervan. De witte wieden van het alle Sachsenland. Witte wieden van het alle Sachsenland. De Witte Wieven van het Alle Saxenland van Daniel Loos. Arjan Sterk, je zei net voordat dit nummer begon... zei je dat de Witte Wieven in verband worden gebracht met de Noorse mythologie. Wat doet dat dan in Nederland? Oh ja, nou, Noorse mythologie wordt ook wel eens Oud-Germaanse mythologie genoemd. En nou ja, als we Nederland zien als een onderdeel van het Germaanse gebied... dan is er het idee dat heel vroeger voor het christendom hier kwam... dat wij ook allerlei Noorse goden zouden aanbidden. Dus denk aan Odin in de vorm van Wodan enzovoorts enzovoorts. Ja, dat is de band dan met Nederland. Dat wij ook Noorse goden hebben... aanbeden. Ja, inderdaad. Ja, daar is helaas voor Nederland totaal geen bewijs voor dat het ook echt zo was. Maar ja, toch heel veel mensen die hebben dat idee dat dat zo speelt. Want in Duitsland vind je soms wat fragmenten van allerlei van die oud-Germaanse of oud-Noorse goden. En ja, waarom zou het dan in Nederland niet hebben gespeeld? Dat is dan vaak het idee. Nogmaals, bewijs hebben we er niet voor. Maar het is zeker iets wat heel erg speelt. Ja, vanaf de 19e eeuw begint men interesse te krijgen in de eigen geschiedenis, eigen volksaard, wat dan vaak wordt genoemd. En dan wordt er gezocht naar een niet-christelijke religie die daarbij zou passen. Ja, wat wij echt heel vroeger, voordat het christendom hier kwam, mee bezig zouden zijn geweest. En voor heel veel mensen spreekt dat nog steeds heel erg tot de verbeelding. Dat wij zo'n niet-christelijke religie ooit zouden hebben gehad. En wat is die verbeelding dan? Nou, die verbeelding is een... ja, dat kan vaak een heel erg romantisch beeld zijn. Dat zie je bijvoorbeeld heel erg onder allerlei moderne paganen... of neopaganen, zoals die worden genoemd. Die willen teruggrijpen naar de voorchristelijke religie... zoals die in Nederland speelde. Of sommige daarvan die willen dat. En die hebben dan het idee, ja, het christendom... is zo'n heel erg patriarchale religie geleid door mannen... met een heel sterk instituut... strikte dogma's. Je moet binnen de lijn vallen, anders val je er buiten en word je veracht. En die zien juist in dit paganendom, dit heidendom, die voorchristelijke religie, zien zij een soort bevrijding. Dat gaat veel meer om het vieren van het leven, gendergelijkheid, allemaal dat soort zaken. Er worden allerlei fantasieën op geprojecteerd over hoe het leven hier vroeger zou zijn geweest. Nou, dat klinkt ook wel romantisch. Oh, absoluut, absoluut. En ja, het is dus het jammere. We hebben daar eigenlijk totaal geen historisch bewijs voor. Ja, dit is wat mensen doen. In de religiewetenschap noemen wij dit reinvention of tradition. De heruitvinding van een traditie. Het is misschien nooit zo echt geweest. Maar dit is wel hoe mensen de zaken voorstellen... en nu weer opnieuw leven in willen blazen. Wetenschap op NPO Radio 1. Met Maartje Braam. Aan de lijn hangt nog steeds religiewetenschapper Arjan Sterke. Hij doet onderzoek naar goden en folklore. Heb je vragen voor hem? Bel dan naar 0800-1121 of gebruik de gratis NPO Radio 1 app. Al je vragen kunnen we zometeen na het nieuws van 3 uur aan Arjan zelf stellen. Arjan, jij stuurde ons een belangrijke quote in en die ging zo. Het enige wat een god geen monster maakt is een goede PR-machine. Ja. ja, inderdaad. Kijk, in mijn onderzoek... heel veel mensen die maken het onderscheid tussen goden en monsters... of goden en geesten. Alsof dat een heel duidelijk onderscheid is wat je overal ter wereld vindt. Maar dat onderscheid is heel wankel. Dat vind je... in het christendom heb je op een gegeven moment dat onderscheid. Je hebt de almachtige God en dan kwade duivels en kwade demonen. God tegen de monsters, als het ware. Maar op heel veel plekken in de wereld is zo'n onderscheid eigenlijk heel onduidelijk. Goden zijn geen perfecte wezens. Goden kunnen heel geniepig zijn, kunnen heel gemeen zijn, kunnen allerlei nare dingen doen. En dus ja, inderdaad, wat Laycock en Michels geschreven hebben. Het enige wat een monster en een god misschien onderscheidt, is een goede PR-machine. Ja, terwijl er zijn natuurlijk ook heel veel extremistische versies van goden... waarin de PR-machine ook heel sterk is. Ja, absoluut. Wat een god dus uiteindelijk is... dat ligt dus heel erg aan die PR-machine. Hoe mensen over die god praten, of misschien ook sterker... hoe mensen zo'n god gebruiken... dat bepaalt hoe zo'n god eruit ziet. De gedaante van zo'n god in zo'n samenleving, binnen zo'n groep. Toch wordt God heel vaak wel door mensen in verband gebracht met liefde of het goede, toch? Nou ja, kijk, de christelijke God wordt het inderdaad tegenwoordig vaak gedaan. Maar dan hoef je alleen maar soms te kijken naar fragmenten uit het Oude Testament, waarin God constant het Israëlitische volk straft voor allerlei dingen die zij doen of niet hebben gedaan. En dan wordt gezegd van dat is wel een liefdevolle God, maar ook een heel erg rechtvaardige God. En je kan ook zeggen dat het een heel erg jaloerse God is. Een God die wil dat het volk Israël precies doet wat hij zegt. En anders met allerlei kwade rampen komt om dat volk te straffen. Dus is de christelijke God altijd een God van liefde? Binnen bepaalde kringen, ook in het christendom, ook in Nederland, is het veel meer een rechtvaardige God die ook heel streng kan zijn. En nu, want je doet dus onderzoek naar folklore en ook goden. En je maakt daarin dus geen onderscheid. Nee, omdat heel veel culturen dat onderscheid niet maken. Het huidige onderzoek wat ik doe, dat gaat over verschillende cultuurgebieden. Ik kijk naar de oude gnostiek. Dat is een heel vroege vorm van christendom in het Mediterraanse, in het Middellandse zeegebied. En ik kijk ook naar India en dan naar het Neder-Saxische gebied. En binnen culturen heb je vaak geen eenduidige termen of geen eenduidig onderscheid tussen een god en een monster. Elke cultuur heeft haar eigen termen en ook een eigen onderscheid daarvoor. Wat je dus niet één op één goed kan vertalen. Ja, als ik denk aan een god, dan heb ik toch een heel ander soort verbeelding dan als ik denk aan een monster. Nou, dat kan misschien zo zijn. Maar als je bijvoorbeeld eens denkt aan zo'n klassiek godenfiguur als Zeus. Hij woont op de berg Olympus, dus is een god. Doet tegelijkertijd toch wel heel erg kwaadaardige dingen. Hij verkracht allerlei mensen, maakt allerlei nare afspraken. In zijn gedrag kan hij soms toch wel erg monsterlijk zijn. En je ziet het ook heel erg bijvoorbeeld in Tibet of in India. Daar heb je ook de zogenaamde beschermgoden. En die noemen we goden. Maar dat zijn wezens die er uitzonderlijk kwaadaardig uitzien. Juist om allerlei andere kwade zaken af te schrikken. En zijn dat wezens die wij eerder goden zouden noemen dan dat we ze demonen of monsters noemen. Dus dat onderscheid, dat is toch echt heel erg lastig te maken. En nu doe je dus onderzoek en omring jij je met al deze verhalen. Maar wetenschap gaat ook over feiten en kennis. Hoe gaat dat samen? Nou, dat is eigenlijk... als religiewetenschapper is dat eigenlijk heel makkelijk. Ik doe geen onderzoek naar of deze goden bestaan of niet. Dat is voor andere mensen om uit te maken. Dat is een kwestie aan gelovigen zelf. Waar ik onderzoek naar doe, is hoe mensen omgaan met deze wezens. Wat voor betekenis het voor hen heeft. Of ze nou bestaan of niet. Mensen schrijven er toch een bepaalde betekenis aan toe. Geven er een bepaalde waarde aan. Dat is waar ik onderzoek naar doe. Wat is eigenlijk de reden dat je ooit bent begonnen aan de studie religiewetenschappen? Nou, de reden was... ik was heel lang geïnteresseerd in filosofie, ben ik nog altijd. Maar ik was vooral heel erg geïnteresseerd in manieren waarop men ook anders naar de wereld kan kijken. We hebben vaak, groeien we op een bepaalde plek en krijgen we een bepaald wereldbeeld mee. Maar als je kijkt over de wereld, zijn er zoveel verschillende manieren om naar die wereld te kijken. En dat fascineerde mij mateloos. En juist bij zo'n studie als religiewetenschappen kom je in aanraking met allerlei verschillende wereldvisies. Dus je hebt het christendom bijvoorbeeld als een vrij standaard beeld voor de westerse wereld. Maar hindoeïsme en boeddhisme of allerlei andere religies uit Azië of op allerlei plekken op de wereld, die kunnen de wereld toch op een heel andere manier bekijken. En dat is echt gigantisch interessant. Nu geef je les in yoga en wijsbegeerte. Is dat van een teken dat je de hindoeïstische kant hebt gekozen? Ik heb inderdaad één keer een gastcollege gegeven bij Sasvita Yoga. Ik heb zelf geen religie. Ik ben geen aanhanger van een of andere traditie. Dat was slechts een gastcollege van een instituut wat op een wat meer diepgaandere wijze yogadocenten wil opleiden. Ook in de filosofie van zowel het Oosten als het Westen. Heel interessant instituut, Sasvita Yoga. Ik ben er geen bekeerling van, om het zo te zeggen. Nee, je beschouwt slechts al deze religies en alle mensen die religies aanhangen. Of folkloristische verhalen. Ja, inderdaad. Kijk, hetzelfde is, iemand die criminologie bestudeert hoeft zelf geen crimineel te zijn. Ik als religiewetenschapper hoef ook niet religieus te zijn om dit onderzoek te kunnen doen. Misschien juist niet. Nou, er zijn heel veel debatten over binnen de religiewetenschappen. Dus ja, kijk, het heeft inderdaad, voor mij heeft het wat als, om als een, met een buitenperspectief naar die tradities te kijken. Maar je krijgt weer een ander perspectief als je als gelovige naar je eigen traditie kijkt. Er zijn allerlei verschillende perspectieven die elkaar niet per se uitsluiten, maar juist elkaar kunnen aanvullen. En is er een moment geweest in je onderzoek waarop je dacht van, oh, dit verhaal raakt mij zo? Vanaf nu ga ik hierin geloven. dat is dus het geinige van religiestudies. Zeker in die eerste paar jaar als je het doet, dan kom je met zoveel verschillende verhalen in aanraking. Dat je op een gegeven moment ga je inderdaad denken van, oh ja, dit is echt wel een fantastisch verhaal. Hier zit zoveel betekenis achter dat verhaal toch een speciale betekenis voor je krijgt. Maar ja, dat is dus het punt van religiewetenschappen. Dat krijg je eigenlijk elke week een paar keer over je heen. Dus op een gegeven moment, zoals je al eerder beschreef, krijg je wat eelt op je ziel. En raakt het je toch wat minder gauw op een heel diepe manier. In elk geval zo ging het voor mij, maar voor studiegenoten kan dat heel erg anders zijn. Sommigen die hebben zich juist wel bekeerd naar een bepaalde religie in de loop van hun studie. Ja, maar jij blijft de positie van de beschouwer en de buitenstaander. Ja, ja. We sluiten af met muziek. Red Sovain, waarom deze? Ah ja, Red Sovain. We hebben het al eerder gehad over het broodje aap verhaal. En hier hebben we weer zo'n voorbeeld van moderne folklore. Dit verhaal, heel bekend verhaal, vooral in de Verenigde Staten, maar ook in Nederland, gaat over een man die die aan het liften is en dan wordt meegenomen door een truck. En dan uiteindelijk ergens wordt afgezet. En dan praat hij met mensen over die trucker waar hij mee in de wagen heeft gezeten. Maar die blijkt al een aantal jaar geleden om te zijn gekomen bij een ongeluk. Dus we hebben hier te maken met een spook, een noorloper, iemand die terugkomt na de dood. I was out on the west coast trying to make a buck and things didn't work out. I was down on my luck. Got tired of roaming and bumming around, so I started thumbing back east toward my hometown. Made a lot of miles the first 2 days, and I figured I'd be home in a week if my luck held out this way. But the third night I got stranded way out of town at a cold, lonely crossroads. Rain was pouring down. I was hungry and freezing, done caught a chill, when the lights of a big semi topped the hill. Lord, I sure was glad to hear them air brakes come on, and I climbed in that cab where I knew it'd be warm. At the wheel sat a big man. He weighed about 210. He stuck out his hand and said with a grin, "Big Joe's the name." I told him mine. And he said the name of my rig is Phantom 309. Well, I asked him why he called his rig such a name. He said, "Son, this old Mac can put them all to shame. There ain't a driver or a rig running any line that's seen nothing but taillights from Phantom 309. Well, we rode and talked the better part of the night when the lights of a truck stop came in sight. He said, "I'm sorry, son, this is as far as you go, 'cause I gotta make a turn just on up the road." Well, he tossed me a dime as he pulled her in low and said, "Have yourself a hot cup on old Big Joe." When Joe and his rig roared out in the night, in nothing flat he was clean out of sight. Well, I went inside and ordered me a cup, told the waiter Big Joe was setting me up. Oh, you could have heard a pin drop. It got deathly quiet, and the waiter's face turned kind of white. "Well, did I say something wrong?" I said with a halfway grin. He said, "No, this happens every now and then. Every driver in here knows Big Joe. But son, let me tell you what happened about 10 years ago. At the crossroads tonight where you flagged him down, there was a busload of kids coming from town. And they were right in the middle when Big Joe topped the hill. It could have been slaughter, but he turned his wheels. Well, Joe lost control, went into a skid, and gave his life to save that bunch of kids. And there at that crossroads was the end of a line for Big Joe and Phantom 309. But every now and then, some hiker will come by, and like you, Big Joe will give him a ride. Here, have another cup, and forget about the time. Drie uur, Clemens Peters met het NOS-journaal. Na twee dagen vergaderen heeft het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden nog steeds geen voorzitter. Na zes mislukte stemrondes is de vergadering nu geschorst tot vanavond 6 uur Nederlandse tijd. De Republikeinen, die de meerderheid in het huis hebben, slagen er maar niet in om gezamenlijk achter één kandidaat te gaan staan. De beoogde voorzitter Kevin McCarthy wordt dwarsgezeten door zo'n 20 fractiegenoten die vinden dat hij niet rechts genoeg is. Zolang er geen voorzitter is, liggen de werkzaamheden in het huis en dus in de Amerikaanse politiek stil. In het portiek van een flatgebouw in Heemskerk heeft rond middernacht een explosie plaatsgevonden. De bewoner van één woning heeft zijn huis moeten verlaten. Andere bewoners konden wel veilig thuis slapen, meldt de politie aan NH Nieuws. De explosie in de centrale hal van het flatgebouw aan de Raadhuisstraat veroorzaakte veel schade, maar er is verder niemand gewond geraakt. De politie onderzoekt de ontploffing met een explosieve verkenning. Justitie in Oostenrijk is een strafrechtelijk onderzoek begonnen naar de dood van een 28-jarige Nederlandse skiester afgelopen zondag in Tirol. De vrouw kwam ten val op een gletsjer, gleed zo'n 100 meter het dal in, brak door een vangnet en raakte een boom. Een 27-jarige vriendin viel ook en raakte zwaar gewond. Omdat de valpartijen gebeurden op een ijzig, steil stuk van de piste, vraagt justitie zich af of er sprake is van nalatigheid door de beheerder. Een artiest van een circus is tijdens een optreden gisteravond in Haarlem van grote hoogte naar beneden gevallen uit zijn eigen act, met de naam Wheel of Death. De man is met onbekende verwondingen naar een ziekenhuis gebracht, maar is aanspreekbaar en buiten levensgevaar, zegt de circusdirecteur tegen NH Nieuws. Het ongeluk gebeurde tijdens een optreden van het Kerstcircus Haarlem, dat vaker tijdens de feestdagen in de stad optreedt. Het weer, het is nu droog bij 9 graden. Ook overdag wordt het zacht en dan schijnt in de ochtend de zon. In de middag volgen in het zuidwesten wat buien. Het wordt maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Goedenacht. Wat wil jij weten van goden en folklore? De nacht van NTR. Met Maartje Braam. Aan de telefoon is nog steeds religiewetenschapper Arjan Sterke. Hij doet onderzoek naar goden en folklore. Wat wil jij van hem weten? Je kunt bellen naar 0800-1122 of maak gebruik van de NPO Radio 1 app en dan stellen wij al jouw vragen aan Arjan. Oké, het eerste appje is binnengekomen, namelijk het appje van Hans. En hij vraagt zich af, is het oproepen van geesten gevaarlijk? Arjan Sterke. Ja, dat het oproepen van geesten gevaarlijk is, dat speelt heel erg in laat-middeleeuwse, vroeg-moderne magie. Daarin zijn geesten staan vaak onder beheer van allerlei engelen of demonen. En dat zijn niet altijd prettige wezens. En ze kunnen heel erg schadelijk zijn. En ja, ook in, zeker in allerlei protestantse kringen in Amerika en in Nederland wordt er heel vaak tegen gewaarschuwd. Tegelijkertijd, wat ik zelf heel vaak heb gezien en van allerlei mensen heb gehoord, die menen professioneel bezig te zijn met het jagen op geesten, of het oproepen van geesten. Heel vaak kunnen ze niet zo heel veel uitrichten. Geesten hebben sowieso al heel veel last om contact te leggen en laat staan dat ze allerlei dingen kunnen bewegen of mensen kunnen bezitten. De meeste geesten lijken dat niet te kunnen. In elk geval in de verhalen die men erover vertelt. Demonen zijn wat kwaadaardiger. Die kunnen vaak wat schadelijker zijn, maar geesten zelf, die zijn, ik bedoel, Het zijn personen. Het zijn over het algemeen mensen die overleden zijn. Over het algemeen behandelen wij onze medemens met een redelijk mate van respect. Met een soort goede wil. En ja, de meeste geesten behandelen ons ook vaak zo op zo'n manier. In elk geval in de verhalen. Dus ja, het gevaar wordt vaak een beetje gebagatelliseerd. Het heeft niet altijd enorm schadelijke gevolgen. Ja, dus al met al zijn die waarschuwingen misschien, worden die iets groter gemaakt dan dat het werkelijk is. Nou ja, die waarschuwingen hebben vaak een... die waarschuwingen zie je vooral heel erg in christelijke kringen. Misschien in dat wat zij dan bijgeloof noemen, wat een andere religie zou kunnen zijn, zoals ik het zou noemen, die zien daarin misschien een bepaalde dreiging. Dat mensen daardoor minder goed christen zullen zijn, minder vaak naar de kerk zullen gaan. Dus ik kan me dat ook wel voorstellen, dat christenen zo'n politieke waarschuwing geven. Op de NPO Radio 1 app wordt ook verwezen naar het kniepertje. Zo zegt Lucielle. Zo grappig dat Arjan het woord van die wafeltjes zei die zijn moeder met oud en nieuw bakte. Dat woord is het Limburgse of het Luxemburgse woord voor bonbons. Dat weten we dan ook weer. En nou, Josta zegt kniepertje. Daarin zou het nieuwe jaar opgerold liggen te wachten. Ja, er is inderdaad het idee, je hebt twee soorten kniepertjes. Dus je hebt de platte en je hebt de opgerolde. En het idee is, de opgerolde die eet je voor het nieuwe jaar. Dus je eet je op oudjaarsavond. Spuit je vaak slagroom in, erg lekker. Want dat verbergt nog het nieuwe jaar. En de uiteengerolde, de platte kniepertje, die eet je dan in het nieuwe jaar. Want dan is het nieuwe jaar ontvouwen. En is het tijd voor allerlei nieuwe kansen, nieuwe dingen. Nou, dat is toch, toch weer een verhaal. Nou, precies, hè? Anne vraagt zich af of er een verschil is tussen geloof en bijgeloof. Je had het er al even over. Ja, maar ik zal het wel even wat meer uitleggen. Wat mij betreft is er eigenlijk helemaal geen verschil. Die termen die worden dan gebruikt, geloof en bijgeloof, die hebben vooral een heel erg politieke of zelfs koloniale kleuring. Die term bijgeloof die wordt heel erg gebruikt in de koloniale tijd vanaf de 19e eeuw. Om vooral aan te geven dat mensen die wij als minderwaardig zien, die hebben eigenlijk geen volwaardige religie en zijn daarmee ook niet altijd volwaardig mens. Die doen dan allerlei dingen als bijgeloof. Die hebben geen juist christelijk protestants geloof, waarin het gaat om een heilige schrift met allerlei filosofische ideeën die daarmee te paard gaan. Wat mensen met bijgeloof doen, die hebben magie, die hebben allerlei rare rituelen. Die hebben allerlei afgoden. Dat is dus een heel koloniale term, waarbij andere menselijke populaties als minderwaardig worden afgeschilderd. En dat is hoe dat onderscheid tussen geloof en bijgeloof vaak wordt gebruikt. En wat mij betreft is er dus eigenlijk geen verschil. Maar ik gebruik de term bijgeloof ook eigenlijk nooit. Ik heb het altijd over geloof, religie. Want bijgeloof is een koloniale term die veel meer schade doet dan dat het echt bruikbaar is om analyses mee uit te voeren in de wetenschap. Ja, bij deze nog eens gezegd. Als je nou vragen hebt aan alle luisteraars, als je vragen hebt, dan kun je die stellen. Je kunt bellen naar 0800-1121 of je kunt gebruik maken van de NPO Radio 1 app. En ook Willem heeft een vraag gesteld via de NPO Radio 1 app. Hij vraagt zich namelijk af of goden door de tijd heen veranderen. Ja, absoluut. Wat ik al eerder heb aangegeven is dat goden, het uiterlijk of het gedrag van goden wordt heel erg bepaald door de mensen die daar verhalen over vertellen. En door de tijd heen vertellen mensen andere verhalen over die goden. Kijk, een heel duidelijk voorbeeld daarvan kan je eigenlijk al zien in in de Bijbel. Het Oude Testament heb je veel meer over een God die redelijk wraakzuchtig kan zijn, die jaloers kan zijn. En in het Nieuwe Testament is het toch vaak wordt gesproken over een God van liefde of een God die graag mensen wil uitnodigen in het koninkrijk van God. Nou, dat vind je dus zo in het christendom, maar dat vind je ook op allerlei andere plekken in de wereld. Goden veranderen heel erg van gedaante. Dat kan heel erg lokaal zijn, dat kan op een grotere schaal zijn. Goden inderdaad, die veranderen heel erg door de tijd heen. Zoals ook mensen en een samenleving verandert door de tijd heen. De goden die veranderen mee. Dat gezegd hebben, dan gaan we even luisteren naar Ode to Billy Joe. Thank you.

Zijn alle demonen kwaadaardig? De oude Grieken geloofden namelijk dat ongeveer 40% van hen inderdaad boosaardig was en 60% helemaal niet slecht, maar juist goedaardig. Ik heb ooit gelezen dat het woord demon in het Oud-Grieks godheid betekent. Arjan, wat kan jij hiervan zeggen? Ja. Nou, dat is een beetje complexer. Je hebt inderdaad een paar filosofen die heel erg zo'n onderscheid gaan maken. En ze hebben het dan over de daimon. En de daimon is een Oud-Griekse term. Of het godheid betekent, dat is dus heel erg lastig te zeggen. Want je hebt ook, gewoon het woord theos en thea voor god en godin. Dat daimon lijkt meer een soort geestachtig, of meer spirit te zijn. Zoals je vaak het Engelse woord spirit wordt gebruikt. Een soort bovennatuurlijk wezen. Ook van de daimon, ook die verandert door de tijd heen. Bepaalde filosofen, vroege filosofen zeggen weer iets heel erg anders dan latere filosofen daarover. En ja, dat schrijven filosofen. Op, maar hoe dachten andere mensen daarover? Mensen die niet aan het schrijven waren. De gewone bevolking van Athene, van al die Griekse stadstaten. Dat is heel lastig te zeggen. Hoe mensen meestal met dat soort goden omgingen, en dat weten we uit archeologische bronnen ook heel erg. Die goden werden vaak aangeroepen voor een bepaalde taak die ze moesten verrichten. Bijvoorbeeld iemand moest een zeereis maken, die kwam naar zo'n god toe, gaf god een offer en zei dan: oké, jij beschermt mij op deze zeereis. Als ik veilig weer terugkom, dan krijg je het tweede deel van dit offer. En daarmee zijn goden dus heel erg dienstverleners. En zo konden daimons ook op zo'n manier gebruikt worden soms. Dat verschilt dus heel erg door de tijd heen. En in verschillende Griekse stadstaten werd daar anders over gedacht. Een antwoord. Ik hoop dat ze All Nightmare Long hier wat mee kan. Een andere vraag dan, door Arjan. Een naamgenoot. Wordt er ooit nog eens een Messias uitgeroepen? Tot nu toe waren het toch koning David en Jezus Christus? Nou, het wordt constant gedaan. Het christendom is een van de grootste religies ter wereld. Met ook heel veel verschillende afsplitsingen. En ook allerlei afsplitsingen die zelf beweren de Messias te hebben. Dat is echt constant gebeurd door de geschiedenis heen. In de middeleeuwen gebeurde dat al. En ook tegenwoordig, het stikt van de Messiassen. Er zijn er zoveel dat het heel lastig is om een keuze te maken. Ze springen echt constant op. Een aantal jaar geleden was ook in Nederland. Tijdens een of andere officiële gelegenheid kwam er ook een man naar voren die de microfoon pakte en zei van beste mensen, ik heb een boodschap voor u. Ik ben Jezus. En die werd toen heel snel afgevoerd. Maar dit soort mensen die staan constant op. Alleen de dominante kerken hebben zo'n figuur nooit geaccepteerd. Maar ze zijn er constant. Er zijn heel veel messiassen over de hele wereld te vinden. Dan nog een laatste vraag van Dex. Hij vraagt zich af of religie altijd blijft bestaan, of dat er op een gegeven moment de feitelijke wetenschap de overhand gaat nemen. Dit is een mooie vraag om mee af te sluiten. Want hier zijn heel veel verschillende ideeën over. Er speelt dus heel erg het idee dat sinds de wetenschap opkomt, is er een soort afname in religie te zien. Dat zou dan het algemene idee zijn. Dat valt eigenlijk een beetje mee, of dat valt heel erg tegen, ligt aan je perspectief. Zelfs met de opkomst van de wetenschap na de Renaissance. Mensen blijven toch bezig zijn met religie. De traditionele kerken die stromen misschien leeg. Maar mensen vinden allerlei andere manieren om toch religieus bezig te zijn. In moderne spiritualiteit en in heel veel andere soorten wat minder traditionele religies. Het zou zo kunnen zijn dat religie iets een bepaalde functie uitoefent. Iets aan mensen geeft dat wetenschap niet kan. Tegelijkertijd zijn er ook mensen die toch op een heel erg bijna religieuze manier naar wetenschap kijken. Wetenschap lost alle problemen op. Wetenschap is de enige manier om achter de waarheid te komen. Wetenschap zal alle problemen oplossen. En misschien is dat juist ook een vorm van religieus denken, alleen dan gerelateerd aan wetenschap. Dankjewel Arjan Sterker dat je hier was vanavond. Dit was Arjan Sterker. Hij is promovendus aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Nogmaals, dankjewel. Ja, graag gedaan. De nacht van NTR. Maartje Braam. Dan gaan we nu naar iets heel anders, namelijk de sterrenkunde. De sterrenkunde heeft heel veel te danken aan de Koude Oorlog. En in deze aflevering van Atlas neemt wetenschapshistoricus David Baneke je mee in de space race van de Koude Oorlog. Union launched Sputnik, the world's first man-made satellite into space. Het gaan naar de maan op zich had niet zoveel doel. Dat was echt een statement. We choose to go to the moon. De Amerikanen hadden dus echt het idee van wij moeten hier iets doen. Een diplomatiek offensief. Want het was echt een. Ze beschouwden het als een enorme vernedering. It's one small step for man. Sterrenkunde was niet de motivatie, maar het is wel. Sterrenkunde is absoluut de grootste winnaar van de Koude Oorlog geweest. Je luistert naar Atlas, de wetenschapspodcast van de NTR voor NPO Radio 1, waarin we in steeds 8 afleveringen 1 onderwerp verkennen. Mijn naam is Iduna Paalman en in deze reeks onderzoeken we de vraag: wat hebben we te zoeken in de ruimte? De mensheid kreeg in de ruimte al veel voor elkaar. We zetten voet aan de grond op de maan, laten robots rondrijden op Mars, en met de komst van de SpaceX lijken we in de toekomst te zijn aangeland, waarin we als toerist naar de ruimte kunnen reizen. In de vorige aflevering spraken we met Bert Vermeersen over mogelijk leven bij de planeet Jupiter. Hij vertelde over de JUICE-missie, een veelbelovende satelliet die volgend jaar april wordt gelanceerd. Vandaag kijken we terug de geschiedenis in en richten we een blik op de toekomst. Wat maakte en maakt de ruimte zo aantrekkelijk voor mensen? En wat vertellen de ontwikkelingen in de ruimtevaart en de sterrenkunde over de stemming op aarde? David Baneke is wetenschapshistoricus. Hij schreef het boek De Ontdekkers van de Hemel, waarin hij de ontwikkelingen van de Nederlandse sterrenkunde in de 20e eeuw onder de loep neemt en een antwoord probeert te geven op de vraag waarom we überhaupt aan sterrenkunde doen. Welkom, David. Dankjewel. Heb je zelf ooit overwogen om een ontdekker van de hemel te worden? Ja, dat heb ik wel. Ik moest kiezen wat ik ging studeren. En ik heb wel gedacht, zou ik sterrenkunde doen? Zou ik heel leuk vinden. Geschiedenis vond ik ook leuk. Politiek vond ik ook wel interessant. Tot ik bedacht dat ik dat kan combineren, bijvoorbeeld. Ik heb gekeken naar de geschiedenis van sterrenkunde en ruimtevaart tijdens de Koude Oorlog. Daar komt het allemaal samen. Want geschiedenis is gewoon leuk. Je mag geschiedenis van alles doen. Dus waarom niet geschiedenis van de sterrenkunde? En dan kan je de interessante dingen meekrijgen zonder zelf het onderzoek te doen. Ja, want dat zelf dat onderzoek doen, dat laat je liever aan mensen die daar echt op in willen zoomen. Zijn anderen beter in dan ik. Ja. En ik vind het aardse deel van sterrenkunde en ruimtevaart interessant, inderdaad. Waarom doen we het? Wie doen het? Hoe past dat in de cultuur, in de politieke verhoudingen? Alles heeft met elkaar te maken. En als historicus mag je dat lekker breed nemen. Je hoeft je niet zo op één onderwerpje te focussen. Geschiedenis van sterrenkunde klinkt heel gespecialiseerd, maar er komt van alles bij kijken. Ja, je hebt ook gezegd op de achterflap van je boek dat sterrenkunde de mooiste wetenschap is, maar ook een wetenschap met weinig praktische toepassing. Ja, dat is een beetje een beeld. Het mooiste wetenschap, ik vind het inderdaad ook heel mooi, moet ik ook bekennen. Ik bestudeer het, ik kijk naar alle ook culturele en politieke overwegingen die erachter zitten, maar het is gewoon ook hartstikke leuk. Het wordt vaak gepresenteerd als geen praktische toepassing. Het is de meest zuivere wetenschap. Zuivere nieuwsgierigheid naar de grote vragen. Zijn we alleen? Wat is onze plek in het heelal? En tegelijk, als je dan weer naar die aardse kanten van gaat kijken, heeft het toch heel vaak weer te maken met praktische toepassingen, technologische ontwikkelingen, zoals ik zei, Koude Oorlog, al dat soort dingen. Ja, dus het nut, als we het even in zo'n woord mogen vatten, zit wat jou betreft meer in de culturele en de historische inbedding en wat we daarvan leren dan dat we er nou echt mee verder komen? Nee, dat is niet wat mij betreft. Ik vind die culturele, de interesse gewoon in de ruimte, vind ik zeker nuttig, vind ik zeker belangrijk. Ik wil niet zeggen dat geen nut is. Maar in hedendaagse discussies over wetenschapsbeleid en wetenschapsfinanciering wordt vaak nadruk gelegd op aan de ene kant nieuwsgierigheid en aan de andere kant toepassingen, mogelijke technologie die we ervan kunnen leren, die waar we op aarde iets mee kunnen. Nou, sterrenkunde zit vrij extreem aan die nieuwsgierigheid kant. Ja. Achter de schermen zit die andere kant er ook wel in, maar die zit hem in de technologie die ze gebruiken, in de telescopen die ze ontwikkelen. Heel veel van de activiteit van sterrenkunde is gericht op het bouwen en ontwikkelen van instrumenten. Daar zit dat wel in. Maar wat je ziet ervan, dat zijn die mooie grote vragen, mooie plaatjes. Het is echt een soort, ik heb ook wel eens gezegd, een soort poster child science. Het is allemaal hartstikke leuk, hartstikke mooi. Er zitten geen negatieve kanten aan, lijkt het. Het is niet politiek omstreden, het is niet commercieel gevoelig. Er zitten geen ethische problemen aan. Het is fantastisch om wetenschap als geheel te promoten. En dat doen ze ook heel goed. Ja, en precies die nieuwsgierigheid is natuurlijk waar iedereen op aangaat of op aan kan gaan. Dat is iets heel menselijks, iets heel puurs, nieuwsgierigheid. Ja, daar kan je aan appelleren. En dat werkt ook heel goed. Sterrenkunde is ook een hele populaire wetenschap. Astronomen doen daar ook heel actief, werken daar ook heel actief aan. Om het te populariseren, om het publiek erbij te betrekken. Dat vind ik ook interessant, hoeveel energie ze daarin steken en hoe goed dat lukt. En aan de andere kant, zoals jij, achter de schermen is er wel degelijk die andere kant ook. Als er geld wordt gevraagd voor een nieuwe telescoop, dan wordt er wel degelijk nadruk ook gelegd op, dit zijn optische technieken of dataverwerkingstechnieken die we op andere gebieden ook kunnen gebruiken. Maar die twee kanten, dat zijn een soort twee dynamieken die vrij los van elkaar lijken te staan, terwijl ze achter de schermen van alles met elkaar te maken hebben. Nou, ja. Dat vind ik leuk om te proberen uit te vissen. Ja. Ja, en je had het net over grote vragen. Wat voor grote vragen zijn dat dan? Of welke spreken jou aan? Ja, grote vraag. Nou ja, wat is de plaats van de aarde in het heelal? Hoe zit het? Hoe zit onze omgeving eruit in het zonnestelsel? Dat was heel lang de leidende vraag van sterrenkunde. Het heet al sterrenkunde, maar heel lang ging het vooral over planeten, over het zonnestelsel. Toen was het overigens nog wel ook echt praktisch nuttig voor tijdrekening en voor navigatie. En vanaf de 19e eeuw gaat het steeds meer ook echt over de sterren. Mensen zijn erachter gekomen hoe ver weg ze staan, hoe groot het heelal is. En eigenlijk zie je dat sindsdien dat beeld eigenlijk steeds groter wordt. Hoe groot het is. In de 20e eeuw is het heelal ook nog steeds veel groter en ouder geworden. Volgens de wetenschappelijke inzichten. Nou, dat vind ik interessant, hoe dat verandert. Gewoon het beeld van het heelal. Ja. Er wordt wel gezegd dat sterrenkunde de oudste wetenschap is, maar ons huidige beeld van het heelal is eigenlijk best heel recent. Heel veel onderdelen daarvan die zijn echt uit de 20e eeuw. Nou, dat vind ik leuk om te bekijken. Ja, want dat het de oudste wetenschap is, ja, daar wordt dus inderdaad gezegd van, hè, sinds de mensheid bestaat, kijkt de mens naar boven. Ja. Maar eigenlijk hoor ik jou zeggen, het is eigenlijk nog helemaal niet zo oud. Nee, die oudste wetenschap, het is altijd leuk. Want nou, het is zo'n cliché, hè? Sinds de mensheid bestaat kijken we naar boven. Dat is ongetwijfeld ook waar natuurlijk. Maar goed, sinds de mensheid bestaat zijn mensen ook aan het proberen uit te vinden welke planten eetbaar zijn en welke niet. En wanneer je welke dieren waar kan vinden. Dus dat, die disciplines zijn echt niet jonger. Er zit een ander verhaal achter van de sterrenkunde is de eerste wetenschap misschien waaraan gerekend werd. Waar wiskunde bij kwam kijken. Ja. Dat lijkt dan wetenschappelijk. Maar in de rond 1900 was het nog niet eens zeker of er één melkwegstelsel was of meerdere. Of die nevelvlekken die je door telescopen kan zien, of dat andere melkwegstelsels zijn of niet. In de hele 19e eeuw ging dat zo'n beetje heen en weer. Wat astronomen daarvan dachten, of het wel of niet waren. Pas een jaar of 100 geleden is dat echt, is er echt consensus van ja, er zijn meerdere melkwegstelsels. Dat is een heel fundamenteel idee over ons heelal. Dat dus heel jong is. Dat het heelal een begin heeft met de Big Bang. Dat is uit de jaren 40, 50 bijvoorbeeld. Dat er andere dingen in het heelal zijn dan alleen planeten en kometen en sterren. Dat er ook dingen zijn als zwarte gaten, quasars. Dat soort dingen, radiobronnen. Dat is allemaal van na de Tweede Wereldoorlog. Het is heel recent. Het heelal is veel dynamischer en veel diverser eigenlijk geworden dan we in de 19e eeuw dachten. Ja, en ruimtevaart in een historische context plaatsen is daardoor des te interessanter eigenlijk, omdat het dus zo jong is eigenlijk. Ja, sterrenkunde. Ruimtevaart heeft daaraan bijgedragen. Ja. Omdat je dat ook pas na de Tweede Wereldoorlog eigenlijk. Eerst je kan er niks mee. Je kan er niet mee experimenteren. Je kan er geen thermometer in steken. Je kan ze niet wegen. Je kan niks. Je kan er niet bij. Je hebt alleen het licht ervan. Nou, dat is heel lang. Zichtbaar licht is het enige wat we hadden. Je kan zien hoe helder sterren zijn, waar ze staan aan de hemel, een beetje wat voor kleur ze hebben en of hun helderheid verandert. Na de Tweede Wereldoorlog komt er radioastronomie bij. Dus radiogolven uit sterrenhemel. Komt er ineens een heleboel informatie bij. Nou, dat kan allebei vanaf aarde. Radio is in Nederland ook veel gedaan, radiosterrenkunde. Want heb je niet zo last van die bewolking, dat scheelt een hoop. En voor andere soorten licht, ultraviolet, infrarood, röntgen, moet je buiten de dampkring, want die worden door de dampkring tegengehouden. Dus dat wordt pas met ruimtevaart mogelijk. Ja. Dus sinds het begin van ruimtevaart hebben we ineens ontzettend veel meer informatie uit het heelal over die sterren beschikbaar. Ja. En daardoor hebben we ontzettend veel erover geleerd. Maar dat is dus echt een ontwikkeling van de laatste eeuw. Ja. Nou ja, over de ontwikkeling en de geschiedenis van de ruimtevaart gesproken. Gaan we even luisteren naar de lancering van de eerste door mensen gemaakte satelliet in de ruimte, de Sputnik. Want veel van wat we weten van de sterren is te danken aan de ruimtevaart. En ruimtevaart maakt het mogelijk de sterren veel beter te kunnen bekijken, waardoor we er veel meer over te weten zijn gekomen. On October 4th, 1957, the world watched in awe and fear as the Soviet Union launched Sputnik, the world's first man-made satellite, into space. This little metal ball, smaller than 2 feet in diameter, launched a space race between the US and USSR that would last for 18 years and change the world as we know it. Ja, in dit fragment wordt gerefereerd naar de space race die zich ontvouwde. Eigenlijk vrij snel na allerlei grote ontwikkelingen. Ja. Kun je dat duiden? Die space race? Hoe en waarom? Hoe en waarom? Oh ja, dat is een grote vraag. Ja, dat is nu, dan moeten we helemaal naar de Koude Oorlogscontext gaan. Kijk, ja. De ruimtevaart heeft inderdaad heel erg bijgedragen aan sterrenkunde. Maar de ontwikkeling van de ruimtevaart, zeker in de eerste periode, werd niet gedreven door sterrenkunde. Dat was echt militair. Dat was echt geopolitiek. De Koude Oorlog. De lancering van de Sputnik. Het werd gepresenteerd als een wetenschappelijk instrument. Het was in het International Geophysical Year. Een groot internationaal project. Maar het was echt een politiek statement. Kijk, wij kunnen dit lanceren. Dat betekent ook bijvoorbeeld dat je een kernbom of wat dan ook overal op aarde kan laten neerkomen. Het heeft echt een militaire oorsprong. Dat durf ik wel te zeggen. Die technologie is altijd heel gevoelig gebleven. De ruimte is interessant inderdaad omdat je dan, als je zo hoog kan komen, als je iets in een baan om de aarde kan brengen, kan je overal ter wereld komen. Je kan ook vanaf daar overal ter wereld neerkijken. En deels ook het prestige. Dat is heel belangrijk. Verder en meer en beter. Verder, meer en beter. En ook, kijk, wij kunnen dit. Dus de Space Race was eigenlijk net iets voor Sputnik al begonnen. Want het was wel bekend dat er aan gewerkt werd. En de Amerikanen gingen er blindelings van uit dat zij de eerste zouden zijn. Dus dat... Naïef? Ja, achteraf wel. Dus dat de Sovjet-Unie de eerste was. En ook nog met de Sputnik. Hij werd net omschreven als klein, maar voor die tijd, er was echt verbazing over hoe groot hij was. Verwachting was dat het iets veel kleiner zou zijn. Dus dat maakte diepe indruk. Dat was ook een enorme gewoon PR-tegenslag. Dus de Amerikanen wilden daar snel overheen. Ja, laten we even luisteren naar het Amerikaanse antwoord van president Kennedy op deze Russische lancering. But why some say the moon? Why choose this as our goal? And they may well ask, why climb the highest mountain? Why 35 years ago fly the Atlantic? Why does Rice play Texas? We choose to go to the moon. We choose to go to the moon in this decade and do the other things. Not because they are easy, but because they are hard. Because that goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills. Because that challenge is one that we're willing to accept, one we are unwilling to postpone, and one we intend to win, and the others too. Ja, dit is borstklopperij? Of, Ja, dit is natuurlijk een mooi staaltje bravoure. Ja, absoluut. Dit is ook helemaal gepresenteerd in termen van een wedstrijd of van sport. En inderdaad ook geen enkel nut. Nee, we doen het omdat het kan. En, het was bedoeld om indruk te maken en dat heeft absoluut gewerkt. En had het nog een ander doel dan indruk maken? Waren ze toen toch ook al bezig met, hier kunnen we iets mee of hier brengen we iets verder mee? Ja, ongetwijfeld wel. Kijk, en ook heel veel van de technologie die onderweg werd ontwikkeld is voor allerlei doelen bruikbaar. Ook het hele idee van ruimtetechnologie, grotere satellieten, meer satellieten ontwikkelen. Ja, het gaan naar de maan op zich had niet zoveel doel. Wetenschappelijk onderzoek, er is wel wat gedaan, allemaal hartstikke interessant. Maar daar was het niet voor. Dat was echt een statement. Je zou kunnen zeggen dat, dat in ieder geval tot nu toe de belangrijkste impact van ruimtevaart, toen ook van die technologie, is toch op aarde. Niet het gaan naar de ruimte. Er zijn een paar mensen op de maan geweest. 12 geloof ik. Sindsdien altijd in een baan om de aarde. Maar het zijn de satellieten die echt de impact maken. Weersatellieten, communicatiesatellieten. Allerlei systemen die de aarde in de gaten houden. Dat heeft echt concrete veranderingen. En heeft het feit dat, hè, dat al deze ontwikkelingen zo'n geopolitieke machtsuitdrukking waren, heeft dat ook nog tegengehouden? Hè? De vooruitgang of was de show een doekje voor, hè, dat waar het eigenlijk om zou moeten gaan? Nou ja, ik weet niet waar het eigenlijk om zou moeten gaan. Ik weet ook niet wat het alternatief zou zijn. Ik weet wel, dit soort motivaties helpen wel. Gewoon om inderdaad gigantische bedragen los te krijgen daarvoor. Dus als we even teruggaan naar de sterrenkunde. De sterrenkunde was niet de motivatie, maar het is wel. De sterrenkunde is absoluut de grootste winnaar van de Koude Oorlog geweest. Al die technologie, al dit soort projecten, daar hebben astronomen ontzettend van geprofiteerd. Omdat ze daardoor toegang kregen tot technologie, tot satellieten, ook infraroddetectoren, röntgendetectoren, die voor Koude Oorlogsdoeleinden zijn ontwikkeld, maar waar astronomen heel dankbaar gebruik van konden maken. Ja. Nee, daar sterrenkunde is er absoluut beter van geworden. Ja. Voor die aankondiging van Kennedy kwam er nog een ander antwoord. Ah, oh, vertel. Want de Amerikanen hadden dus echt het idee van, wij moeten iets doen. Een diplomatiek offensief. Want het was echt ze beschouwden het als een enorme vernedering. En een van de reacties daarop was vrij snel daarna, in 1958 al, een aanbod van de Amerikanen om wetenschappelijke satellieten, ook vanuit het buitenland, gratis te lanceren. Om te laten zien van, kijk, wij gebruiken onze technologie niet alleen voor militaire doeleinden. Wij stellen ter beschikking aan de hele mensheid. Wetenschap is natuurlijk altijd goed. Wetenschap is goed voor iedereen. Ja. En zelfs satellieten uit communistische landen, die zullen wij gratis lanceren. Nou, dat is nooit gebeurd. Maar daardoor is wel bijvoorbeeld in Nederland een ruimtevaartprogramma opgestart. Of in Europa. Europese landen hadden geen eigen lanceertechnologie. Maar die konden wel gaan werken aan satellieten. Dus bijvoorbeeld astronoom Kees de Jager in Utrecht en Van der Hulst in Leiden. Die gingen daarmee aan de slag. Die gingen instrumenten ontwikkelen. Dus dat is een heel direct gevolg van die Sputnik en van die Koude Oorlogsdynamiek. Is dat er ook in Nederland bijvoorbeeld, dat ook een klein clubje astronomen zonder enorm eigen budget toch mee kon doen. Het is een soort cadeautje aan de, in dit geval de Nederlandse astronomen. De kans om een satelliet te maken, die dan door de NASA zou worden gelanceerd. In Nederland ook Fokker en Philips, die waren wel geïnteresseerd om mee te gaan doen in die ruimtetechnologie. Dus die wilden graag iets bouwen. Kon ze niet zoveel, heel veel schelen wat, als het maar prestigieus zou zijn, heel zichtbaar om te laten zien dat ze het konden. Nou, daar hebben de Nederlandse astronomen ontzettend van geprofiteerd. Laten we eens luisteren naar de eerste man op de maan. Want uiteindelijk op 20 juli 1969 stapt Neil Armstrong op de maan. It's one small step for man. One giant leap for mankind. That looks beautiful for me, Neil. It has a stark beauty all its own. It's like much of the high desert of the United States. It's different, but it's very pretty out here. Ja, het zijn bekende woorden. One small step for man, one giant leap for humankind. Het ging ineens dus even heel snel, hè, aangejaagd door die Koude Oorlog context. De eerste mensensatelliet en dan ook de eerste man op de maan. En daarna valt het een beetje stil met de ontwikkelingen. Nee, dat zou je wel kunnen zeggen. Er zijn wel cynici die zeggen van nou, de Space Age die duurde tot rond 1970, tot die maanlanding. En daarna was het eigenlijk alweer klaar. In ieder geval met bemenste ruimtevaart, inderdaad. Daarna zijn er heel veel astronauten nog de ruimte ingegaan, maar nooit verder dan een paar honderd kilometer. Nu wordt er weer gewerkt aan naar de maan gaan, maar het blijkt weer ontzettend ingewikkeld. Toch meer dan 50 jaar na dato is het ontzettend ingewikkeld om het toch nog een keer te doen, kennelijk. Dus inderdaad, dat is interessant. Zoals ik zei, de impact van ruimtevaart en de ontwikkelingen, die zitten hem in de Nou, in de astronomie, in de ruimtetelescopen en de missies naar andere planeten. Maar dat zijn allemaal robots, dat is allemaal onbemenst. En de impact op aarde. Al die satellieten die om de aarde draaien, die allemaal dingen doen. Dat heeft de impact. En bemenste ruimtevaart, ja, dat bleek toch ingewikkeld. Het is hartstikke duur. Je hebt dan ook het hele ruimtevaartuig eigenlijk nodig om die mensen in leven te houden. Dus dan blijft er niet zo gek veel over voor andere activiteiten. Ja, en als we teruggaan even naar de jaren 70, dan zijn net deze ontwikkelingen allemaal in volle gang en geweest. En dan zijn er ook worden er ineens ook foto's gedeeld. Dan komt het de huiskamer binnen van hoe je de aarde kunt beschouwen vanuit de ruimte. Dus dan wordt het eigenlijk niet alleen iets van politieke machthebbers en van wetenschappers, maar eigenlijk ook van ons, van mensen die ernaar kijken. Wat voor gevolg heeft dat voor de mensen voor de tv? Nou, inderdaad, de aandacht ging weer terug naar aarde. Je zou zeggen, de politici trekken zich er een beetje uit terug. Richard Nixon, die besluit na die laatste maanlanding, zelfs er was er nog één gepland, die is geschrapt. Van nou, dit mission accomplished. Gewoon het statement is gemaakt. De NASA wilde graag door meteen naar Mars. Maar Nixon zei, ja, dat laten we nu weer focussen op problemen op aarde. Gewoon mission accomplished. En nu hebben we andere prioriteiten. En wat voor prioriteiten waren dat dan? Dat paste in de bredere cultuur van de jaren 70. Sociale problemen, economische problemen. Hij verklaarde de war on cancer. Allemaal dat soort dingen. En dat past in een bredere cultuur. Van nou, we hebben op aarde hebben we belangrijkere problemen. Dit prestigeproject, allemaal leuk en aardig. Het is mooi. Het is mooi geweest, maar is het wel verantwoord om dat te doen als er hier op aarde nog zoveel sociale problemen zijn en ook steeds meer aandacht voor milieuproblemen. Inderdaad, die foto van de aarde als één planeet, de Blue Marble, een bekende foto gemaakt door de laatste Apollo-missie, waarin de aarde als geheel ziet, als één planeet, heel kwetsbaar in de ruimte, met maar een heel dun schilletje atmosfeer eromheen. Dat werd echt een van de symbolen van kwetsbaar het eigenlijk is. Van hoe kwetsbaar het eigenlijk is. Dus dat is ook een impact van ruimtevaart, dat je dat perspectief hebt. Maar tegelijk is het ook een argument om te focussen op andere problemen. Ja, dus wat betreft de ruimtevaart gaat de politiek daar eigenlijk op de rem. Kun je dan zeggen dat de ruimtevaart eigenlijk zichzelf wat dat betreft voor die tijd heel even overbodig heeft bewezen? Nou ja, misschien. Het zijn andere politieke keuzes. En dan inderdaad, ja, zoals met bijvoorbeeld met weersatellieten, dat heeft wel een enorme impact op het aardse leven. Maar ja, dat is niet zo populair natuurlijk. Dat is niet zo'n prestigieus verhaal als naar de maan gaan. Of als die marskarretjes die heel populair zijn. Dus dat is minder glamorous, maar heeft wel degelijk impact. Maar als je zegt dat dan de blik weer op de aarde wordt gericht en terecht waarschijnlijk wordt geconcludeerd, we hebben hier genoeg te doen. Mm-hmm. Betekent dat dan ook dat alle ambities ophouden, zo in de jaren 70? Nou, op politiek gebied wel. In ieder geval in bemande ruimtevaart. De Space Shuttle werd ontwikkeld, maar dat is eigenlijk, ja, ruimtevaarthistorici beschouwen dat eigenlijk als een soort groot, ja, bijna mislukt project. Want het is een shuttle, maar waarheen moet hij dan shuttelen? Ja, later kwam er het International Space Station. Maar het heeft niet ruimtevaart routine of goedkoop gemaakt, wat eigenlijk het idee was. Het bleef ontzettend duur, het bleef ontzettend riskant. En ja, waar je dan heen moet, bleef ook eigenlijk heel, het was een soort shuttle zonder duidelijke missie. Dus dat deel is op een gegeven moment, natuurlijk waren er wel mensen binnen ruimtevaartorganisaties en ook daarbuiten die wel allemaal ambities nog hadden. Er zijn in de jaren 70 ook bewegingen opgekomen die pleiten voor een grote ruimtekolonie. Met het idee van, we hier, hier op aarde gaat er van alles mis. En in de ruimte kunnen we gewoon opnieuw beginnen. Echt een heel utopisch ideaal. Het klinkt idealistisch, ja. Ja, heel idealistisch. Daar kunnen we een nieuwe maatschappij opbouwen. Weet je, nou ja, je ziet het in de geschiedenis vaker terugkeren. Tot en met de Noordoostpolder, waar mensen werden geselecteerd om daar weer een perfecte model samenleving op te bouwen. Die ideeën bestonden ook. En die zie je in de jaren 70. Aan de ene kant gelinkt aan de hele idealistische counterculture. We beginnen opnieuw met hier op aarde hebben de politici er een bende van gemaakt, maar dat kunnen we beter. En tegelijk gelinkt aan die ruimtevaart die heel sterk militaire kanten heeft ook. Dus je ziet daar af en toe hele vreemde combinaties van mensen die daarvoor pleiten. Om maar te zorgen dat er geïnvesteerd blijft worden in het ontwikkelen van de technologie die ervoor nodig is. En die combinatie zie je nu ook nog steeds. Ja, ik wou net zeggen, ik moet nu denken aan de ruimtekolonies waardoor de grote miljonairs over gesproken worden. Ja. Elon Musk en Jeff Bezos en Richard Branson. Die ook weer van dat soort plannen of Ik denk dat er wel directe lijnen zijn te trekken van die idealen uit de jaren 70 naar nu. En daar zie je natuurlijk ook dat hele dubbele verhaal. Van de ene kant heel idealistisch. Aan de andere kant heel macho. En ja, machtsgestuurd. Ja, machtsgestuurd en gestoeld op gigantische ongelijkheid. Dat vind ik als historicus dan juist weer interessant. Al die paradoxale samenwerkingen. Dan wordt het interessant als er dingen samengaan die op het eerste gezicht helemaal niet bij elkaar passen. Want waar is dit voor jou dan de interesse? Nou, om die dynamiek te begrijpen, dat soms hele mooie idealen kunnen samengaan met harde geopolitiek, met militaire ontwikkelingen of inderdaad met grote ongelijkheid. En dat kennelijk in de hoofden van sommige mensen heel goed kan samengaan. Of dat sommige belangen die op het eerst gezegd heel tegengesteld lijken. Grote militaire projecten in de ruimte zoals die van Ronald Reagan en die ruimtekolonies die heel pacifistisch zijn. En dat die mensen toch dan ook samenwerken. Van nou, wij hebben allebei er belang bij dat er technologie wordt ontwikkeld. We hebben ook een fragment van Elon Musk waarin hij uitlegt waarom hij hier ook voor is. In 1969 we were able to send somebody to the moon. 1969. Then we had the space shuttle. The space shuttle could only take people to low Earth orbit. Mm. Then the space shuttle retired and the United States could take no one to orbit. So that's the trend. The trend is like down to nothing. This is not, people are mistaken when they think that technology just automatically improves. It does not automatically improve. It only improves if a lot of people work very hard to make it better. And actually it will, I think it, by itself, degrade, actually. Mm. You look at great civilizations like ancient Egypt, and they're able to make the pyramids, and they forgot how to do that. Mm. And the Romans, they built these incredible aqueducts, but they forgot how to do it. Ja, is dit het begin van een nieuwe space race? Misschien. Daar spelen een heleboel dingen bij. Je ziet in de hele ruimtevaart is nog maar heel jong, dus het is heel moeilijk om te spreken over verschillende tijdperken daarin. Als historicus heb ik een hoop vragen bij wat Elon Musk hier over de dynamiek van de geschiedenis en van beschavingen zegt. Wat voor vragen? Maar één ding over dat technologie, dat het soort trend is automatisch, dat verwatert en dat je dat bij de Egyptenaren en Romeinen ziet, daar is meer over te zeggen. Wat natuurlijk wel klopt is, als je technologie wil ontwikkelen, dan is daar heel veel moeite voor nodig. Geld, tijd en heel veel mensen. Dus dan moet er een reden zijn om dat te doen. Het zijn natuurlijk politieke uiteindelijk beslissingen. Of als iemand privé geld genoeg heeft om dat te doen. Maar je moet ervoor kiezen om daarin te investeren. In de jaren 60 gebeurde dat in de ruimtevaart. En daarna op een aantal onderdelen van ruimtevaart absoluut wel. Op een aantal onderdelen minder. En nu zijn er weer een aantal redenen om het toch weer te doen. Maar ik ben benieuwd, ik moet het ook nog zien. De volgende maanlanding, die komt er ongetwijfeld. Maar ik weet niet wanneer. En naar Mars, dat zal ook vast wel een keer komen. Maar dat kan best even duren. Want de ambitie is er wel, maar om ook echt het geld erin te investeren dat er voor nodig is. In de afgelopen 20 jaar heeft geloof ik iedere Amerikaanse president wel een keer gezegd dat we weer naar de maan en naar Mars gaan. Maar tot nu toe is er niet zo heel erg veel concreet gebeurd. Dus die kolonisatie waar ze het over hebben van de ruimte, dat is iets wat een sprookjesboek eigenlijk is? Op grote schaal, ja. Nou, in ieder geval op de korte termijn wel. Het zal niet gaan om veel mensen. Maar wat ik eigenlijk als historicus interessanter vind, is dat ideaal er nog wel is. Het zegt iets over hoe wij met elkaar toch nog in een soort overwinningsstrijd zijn, wellicht. Misschien, maar het is aan de ene kant de concurrentiestrijd tussen landen of tussen miljardairs, wat je maar wil. Maar ook het idealistische. Ik wil het ook niet opzij schuiven als puur cynisch dat dat alleen maar een excuus is. Je ziet het in de ruimtevaart ook wel heel, heel sterk terug. Net zoals bij sterrenkunde, dat die grote vragen... Ja, het geld voor grote telescopen komt er echt niet alleen maar vanwege die grote vragen. Maar het is ook geen onzin, het speelt wel mee. En dat utopische idealisme in ruimtevaart, dat zit er ook echt wel achter. Het heeft ook wel iets van de ultieme bestemming van de mensheid... of de redding van de mensheid. Dat soms krijgt het bijna religieuze trekjes. Nou, dat vind ik ook interessant om te zien hoe dat samengaat... met die hele... Die hele, hoe zeg je dat, down to earth, wat is dat in het Nederlands? Nuchter. Die hele nuchtere soms zelfs cynische politiek. Ja. Ja, dus ik kan me ook goed voorstellen hoor, dat als je als historicus zoom je uit natuurlijk... en heb je inderdaad ook een religieuze blik of een filosofische blik op wat dit gaat doen. Ja, het is niet zozeer wat het daadwerkelijk gaat doen. Dat ik vind het interessant om te volgen natuurlijk wat er gebeurt. Maar vooral het perspectief van de mensen die erbij betrokken zijn. Waarom doen ze dat en in hoeverre spelen dat soort idealen ook daadwerkelijk een rol? En is er ook echt een soort... geloof dat de ultieme redding van de mensheid... dat we het uiteindelijk... dat kan je ofwel positief zien... van in de ruimte kunnen we een mooie samenleving opbouwen... of negatief, hè, van ooit gaan we het hier op aarde zo verknallen... dat we niet anders kunnen. Maar goed, dat is ook een soort heilsleer bijna... Ja. Voor sommige mensen. Ja, ja, ik heb een vraag... en dat is misschien een goede vraag om je af te sluiten... over eigenlijk de volgende generatie. Je bent docent aan de universiteit. Je gaat zo meteen ook weer college geven. Hoe is de tendens onder jonge studenten hier? Kijken die er op dezelfde manier en met hetzelfde interesse naar? Of leven er ook weer andere vragen? Ja, interesse in ruimtevaart. Ze vinden het interessant om te volgen. Het is niet zo. Het staat niet heel hoog op de agenda. Nee, de problemen op aarde, sociale problemen, ongelijkheid, diversiteit, dat staat duidelijk hoger op de agenda. Ik heb dat in de afgelopen 10 jaar ook duidelijk wel zien veranderen. Dat we nu andere discussies hebben. Dus er zijn ook wel heel snel vragen bij. Nou, net zoals rond de maanlanding in rond 1970. Dat er daarna ook de vragen kwamen van was dit het allemaal waard? Zo'n bekend liedje of een bekende nummer, Whitey on the Moon. Hè? Was dit het allemaal waard terwijl er op aarde die ongelijkheid toch veel meer mensen raakt en veel urgenter is? Dat zie je ook. Wel terugkomen. Zeker inderdaad met de rol van die miljardairs. Hoewel niet moet vergeten dat er nog steeds de Amerikaanse en Chinese overheid ook nog steeds gigantisch daarmee bezig zijn en investeren. En hopen geld te verdienen in de ruimte, wellicht. Ja, maar dat geld verdienen in de ruimte, dat kan weer met satellieten rond de aarde. Kan het nu al? De andere manieren. Dat levert vooralsnog, kost het vooral heel veel geld. Ja, valt geen geld te verdienen eigenlijk. Nou, misschien wel ooit. Maar dat is niet het enige criterium. Gewoon het verkennen en het onderzoeken, dat is natuurlijk ook interessant. En ook ja, domweg het feit dat het mooi is. Dat is wel ook echt een waarde op zich. Dat, en nou ja, ook dat speelt een rol. Gewoon simpelweg de cool factor... Is ook in de geschiedenis wel een factor die meespeelt. Ja, en die eigenlijk eeuwig houdbaar blijft. Eeuwig houdbaar blijft. Nou, er wordt hard aan gewerkt ook. Om het te populariseren. Het geldt voor ruimtevaart. Geldt voor sterrenkunde ook. Bijvoorbeeld ook om het in te zetten om kinderen en jongeren te interesseren. Om wetenschappelijke studie te gaan doen. Of een technische studie. Dan gebruik je dat mooie van sterrenkunde ook weer indirect voor een heel concreet economisch doel. En meer wetenschappers en ingenieurs opleiden. Dat zie je ook, dat het daarvoor gebruikt kan worden. Om de aandacht te trekken. Dankjewel dat je er was. David Baneke, wetenschapshistoricus aan de Universiteit van Utrecht. Graag gedaan. Dankjewel voor het luisteren. Vind je onze podcast nou leuk? Abonneer je dan en geef ons sterren. Dat maakt het ook voor anderen makkelijker om ons te vinden. En wil je meer horen en zien over wetenschappelijke ontwikkelingen? Abonneer je dan op onze nieuwsbrief via ntr.nl/wetenschap. Je luisterde naar Atlas. De aflevering is altijd terug te luisteren via je favoriete podcast-app. Dat geldt ook voor ons eigen radioprogramma, De Nacht van. Dus zoek ons op. Na het nieuws van 3 uur zijn we terug met tips voor Dry January. Maar voordat we daar zijn, gaan we naar Californication. Psychics.

is namelijk niet onomstreden. In deze podcastserie, De Zaak Ramadan, onderzoek ik Stine Jensen hoe hij ten val kwam na een reeks affaires, waaronder een MeToo-schandaal in Frankrijk. Dit is ook het verhaal over onze samenleving nu, die verder polariseert. Groepen komen tegenover elkaar te staan. Populistisch rechts tegenover idealistisch links. Achteraf bleek hij natuurlijk een moslimbroeder te zijn. Radicaal en gelovig tegenover liberaal en seculier. Tariq was voor mij iemand die op een hoog intellectueel niveau kon inspireren door op een andere manier dan doorgaans in de kranten en in de kolommen en in de opiniepagina's over de islam werd gesproken, kon hij dat andere beeld laten zien. Zijn er nu nog nieuwe bruggenbouwers nodig? Ik denk dat er meer figuren zoals Ramadan nodig zijn. Ik denk dat bruggenbouwers vaak ook mensen zijn die juist weggezet worden als mensen die niet willen integreren. Dit is aflevering 1. De bruggenbouwer van Rotterdam. I'm not worried about my future. I'm worried about the future of your country because the far right parties now are gaining ground. Tariq Ramadan werd in 2007 adviseur van de gemeente Rotterdam en gasthoogleraar aan de Erasmus Universiteit. Hij zou zich bezig gaan houden met identiteit en burgerschap. Ik volgde hem destijds op de voet. Ik had een aantal jaar in een Rotterdamse denktank gezeten, waarbij we nadachten over diversiteit en cultuur. En ik was onder de indruk van Tariq Ramadan. Ik zag hem spreken op de Nacht van de Filosofie. Een welbespraakte, charmante intellectueel. Hij zei wat mij betreft verstandige dingen over de mogelijkheid van een Europese islam. Namelijk dat Europa en moslims prima door één deur kunnen. En dat elke Europese moslim zich dient te houden aan de wetgeving en de democratische regels in het land waar hij woont. Don't let the people say, because you are a Muslim, you will never be a true citizen. In deze eerste aflevering vraag ik me af, waarom bracht de aanstelling van Ramadan zoveel teweeg? Hoe kijken betrokkenen daar nu op terug? Ik heb heel veel optredens van hem gezien, misschien wel 30, 40. Omdat hij heel actief geweest is in die periode 2008 en 2009 in Rotterdam. En ik ging overal heen. Ook vanuit mijn studie, maar ook vanuit een soort persoonlijke fascinatie. Ik heb afgesproken met Nelleke van Zessen. Zij liep vanaf 2004 stage bij de gemeente Rotterdam. Ze was erbij toen wethouder van GroenLinks, Orhan Kaya, Tariq Ramadan aanstelde als adviseur bij de gemeente. Later schreef ze een masterscriptie over de affaire, waarin ze zeer nauwgezet de rol van alle betrokken partijen in kaart brengt. En wat ik zag is dat hij een heel bescheiden en vroom attitude had en bedankte de organisatie altijd. Het was heel, nou, als een soort imam, zal ik maar zeggen. En dan kreeg hij het woord en dan gebeurde er iets. Hij werd steeds groter, hij werd steeds dominanter, hij werd steeds feller. Hij werd steeds scherper, steeds minder. Bescheidenheid was verdwenen. Hij kwam dan in een bepaald soort element ook. En die zaal die ging helemaal met hem mee. En ik ook, half. Ik ben altijd half erbij geweest. En ik zag het ook gebeuren. Ik werd daar ook door aangeraakt. En na afloop waren er altijd mensen om hem heen en wilden hem spreken. Hij had ook een beetje de status en de allure van een popidool. Wat ik ook een beetje vreemd vond. En als ik dan thuis terugkeek naar wat er gebeurd was, of wat er gezegd was, waar het over ging, dan ging het eigenlijk nergens over. Dan dacht je, wat heeft hij nou eigenlijk gezegd? Ja, wat heeft hij nou eigenlijk gezegd? Ja. We komen daarop terug. Maar wat ik met jou graag wil doen, is kijken of we Rotterdam kunnen reconstrueren. Uh-huh. Hoe het daar precies in zijn werk ging, hoe dat begon. Ja. En welke rol jij erin had? Want jij hebt, daar ben je ergens in het verhaal ook terechtgekomen. Hè? Want jij kende de wethouder, zei je. Ja. Orhan Kaya. Ja. Degene die Ramadan heeft aangesteld. Die kwam bij mij op de koffie. Ja. Ja. Op een zondagochtend. Hè? Dus niet zakelijk, maar gewoon privé. Maar op een bepaald moment ben ik er, vanuit mijn studie, ben ik stage gaan lopen bij de gemeente Rotterdam. Bij de strategische beleidsadviseurs van de wethouder die integratie in zijn of haar portefeuille had. En ik studeerde als master religie en beleid. Dus het ging om van wat voor rol speelt religie in de stad? Hoe heeft de overheid zich daartoe te verhouden? En dan zit ik halverwege het verhaal, maar ik ben dat op een gegeven moment allemaal gaan uitzoeken. Dus als je het begin wil weten, ja, kan ik bij het begin beginnen. En dat is in 2005. Begin bij het begin, 2005. Nou, wat daarbij hoort is dat Rotterdam van huis uit een PvdA-stad is. Is gewoon 40, 50 jaar door de PvdA geregeerd. En toen nam echt Pim Fortuyn het van de ene op de andere dag over. Dat was een verkiezingswinst die echt Rotterdam deed schudden op de grondvesten. En Pim Fortuyn heeft ook met die verkiezingsoverwinning, dat stadhuis was helemaal vol van een nieuw soort energie. Er is nog niet helemaal 100% binnen, maar met 90% van de stemmen kunnen we toch wel duidelijk stellen dat er een grote aardverschuiving heeft plaatsgevonden. In deze mooie stad is te veel niet op orde. Voor politici is er dus absoluut geen reden om zelfgenoegzaam achterover te leunen. Leef van Rotterdam die had zoiets van, nu gaan we hier orde op zaken stellen. Want die spanning die de islam in de grote steden met zich meebrengt, dat is natuurlijk gepolitiseerd vanaf 2000. En zij hadden zoiets van, dan gaan we eens even korte metten mee maken. En toen zijn ze islamdebatten gaan organiseren in de stad. En die waren behoorlijk heftig. Want het was, een debat klinkt goed, maar ze werden met zoveel vooroordeel georganiseerd dat het voor moslims vaak heel bedreigend was. En het was spannend. En op een bepaald moment, op het slotdebat van een aantal jaren van dit soort debatten, hebben ze Tariq Ramadan uitgenodigd. Dus Leefbaar Rotterdam is begonnen met Tariq Ramadan naar voren te halen. Omdat hij een boodschap had waarin hij tegen moslims die in de grote steden in Europa woonden, zei, moslim zijn en in zo'n grote stad, in zo'n seculiere wereld, dat is geen enkel probleem. Wij moslims doen veel te bescheiden of veel te, we maken ons te klein en we doen er moeilijk over, maar we moeten ons juist emanciperen. En binnen de seculiere wetten kunnen wij heel goed onze islamitische identiteit beleven. Maar dan zullen we ons, dat is wel grappig, hè, groter moeten maken. Dat zei ik net ook over dat hij dat zelf ook deed. Maar ook wel die deelname aan de maatschappij ook actief moeten doen. En dat betekent dat je op je vrijdagmiddag preekt, dat ga je wel in het Nederlands doen. Ja, als je dat in de taal van herkomst en de jongeren begrijpen dat niet, dan doe je niet mee aan de samenleving. Dus, en zo zei hij wel meer dingen van, vrouwen hebben dezelfde rechten als mannen. Dus Leefbaar dachten misschien, ja, dat ze eigenlijk een interessante man die juist, dat zeker, was, zeker. Een positieve kijk op Ramadan. Ja, hij zei de dingen als moslim, die zij ook zeiden, preken in het Nederlands, de homoseksualiteit, dat doen we in het Westen niet. We hebben vrije waarden. En man en vrouw zijn gelijk. Ja. Ja. En Tariq Ramadan zei dat ook. En die was een van hen. Ik wist niet dat Leefbaar eigenlijk hem als eerste heeft uitgenodigd om in Rotterdam te komen spreken. Interessant. Ja. Ja. Leefbaar was wel kritisch ook meteen op die posities die hij kreeg. Maar ze zeiden, ja, wij zijn ook wel van hem gecharmeerd. Alleen wij vonden die controverses toch een beetje te veel. Ja. Dus voor ons was het één keer en niet weer. Maar ja, dus die aarzeling zat bij hen ook. Hè. Dat zie je later ook in debatten die erover gaan. Dat ze waren niet alleen maar tegen, maar ze vroegen er meer naar. Ja, ja, ja, ja, ja. Dus Ramadan was in 2005 in Rotterdam geweest en kennelijk heeft hij toch indruk gemaakt. Ja, ik heb van verschillende mensen gehoord, ook gemeenteraadsleden, hij had die zaal helemaal plat. Dat kan hij. Ja. Ja. Ja. Dus hij heeft bij vriend en vijand zou je kunnen zeggen, een verpletterende indruk gemaakt. Op 1 januari 2007 stelt de gemeente Rotterdam Tariq Ramadan aan als adviseur integratie. Toch is er, zegt Nelleke, iets opvallends aan zijn benoeming. Het woord islam wordt nergens genoemd. En dat is dus, denk ik nu ook, een deel van die hele dubbelheid. Dubbelheid is misschien wel een sleutelwoord, dat Ramadan zelf ook van dubbelheid verweten werd. Maar iedereen zat er een beetje dubbel in. Want ergens wilden de wethouders niet zeggen, de moslims blijven achter. Een overheid kan dat niet zeggen. Een overheid is neutraal. Ja. En toch weet iedereen waar het over ging. Ja. En ook dat als je Tariq Ramadan inhuurt, dat het daarom gaat. Ja. Maar als je dat zegt, stigmatiseer je ook weer. Dus daar is eigenlijk een enorme voorzichtigheid of daar zijn ze nooit uitgekomen. Daar zijn ze niet uitgekomen. Daar zijn ze niet uitgekomen. Orhan Kaya, wethouder van GroenLinks in die tijd, is degene die Tariq Ramadan binnenhaalt. Als ik hem benader voor deze podcast, reageert hij eerst terughoudend. Hij heeft geen fijne herinneringen aan die tijd. Nog voor de aanstelling van Ramadan zijn er voortdurend spanningen tussen GroenLinks en Leefbaar, vertelt hij. Kaya heeft een motie van afkeuring tegen gemeenteraadslid van Leefbaar Marco Pastors ingediend, wegens xenofobe uitspraken. Het was weer ouderwets levendige politiek vanavond in de gemeenteraad van Rotterdam. De man in het nauw, wethouder Marco Pastors. In de krant Metro had hij fel uitgehaald naar de moslims in zijn stad. En vooral GroenLinks had reden om zich aan het gesprek te ergeren. Die motie wordt aangenomen. Marco Pastors mag alleen nog praten over zijn eigen terrein. En mag zich niet meer met integratie bemoeien. En laten we wel wezen, ik zou ook een sorry-ass wethouder zijn als ik van Leefbaar Rotterdam, van Pim Fortuyn, als ik geen enkele gevoeligheid tegen was gekomen. Een daaropvolgende motie van wantrouwen van Kaya doet hem uiteindelijk de das om. Hij moet aftreden. Dat hij Marco Pastors heeft doen aftreden is hem nooit vergeven, denkt Kaya. Elk voorstel dat ik indiende, elk idee wat ik had, of kon er op standaard op rekenen dat zij al zonder iets maar gelezen te hebben, dat was ook daadwerkelijk zo in de praktijk, zonder iets gelezen te hebben, waren ze al tegen. En deden ze er alles aan om daar steun voor te krijgen, zeg maar. Ja. Hoe komt Tariq Ramadan dit verhaal binnen? Ja. Nou, Tariq Ramadan heb ik als raadslid nog meegemaakt ten tijde van de islamdebatten die in Rotterdam toen werden gehouden. En die werden gehouden op voorstel van Leefbaar Rotterdam, volgens mij. Van Marco Pastors was aanjager van die debatten. Het idee was, denk ik, ik vul het maar even in, dat de islam zich moest verantwoorden in Rotterdam. De aanhangers van de islam, hè, moslims. En dat je dat soort debatten had om ze eigenlijk, ja, in mijn ogen ter verantwoording te roepen. En Tariq Ramadan was een van de gasten, een van de sprekers. Hij trok bijzonder veel aanhang. Echt volle zalen. En bovendien, de manier waarop hij sprak, nou, dat heeft volgens mij heel veel mensen toch wel verrast. Ook niet-moslims, om het maar even zo te noemen. Want het was een hele welbespraakte man. In het Engels. Sprak ook goed Frans, overigens. Maar ja, dat was heel verrassend. En hij voegde echt iets toe aan het debat. Door de manier waarop hij zijn standpunt goed kon onderbouwen. Ja, welke stem vertegenwoordigde hij? Nou, ik denk dat hij de stem goed kon vertegenwoordigen van een burger die ook moslim is. Dus gewoon, je bent een burger van de stad. En daarin horen allerlei verantwoordelijkheden. Maar je kan dat goed verenigen met het zijn van moslim. Dan besluit Orhan Kaya een beleidsnota identiteit en burgerschap te maken. Het idee is, je achtergrond doet niet ter zake. Het gaat erom wat je kan doen voor je stad. Tariq Ramadan zou als adviseur de dialoog kunnen versterken. Maar Kaya stuit op weerstand. Wat hij ook zegt of doet, Leefbaar is tegen. Er waren natuurlijk wel vraagtekens hierover. Maar tegelijkertijd, het was ook wel heel interessant. En dat is ook de reden dat ik hem ook alleen met commissieleden, dus met raadsleden, in gesprek heb laten gaan. Om dan te kijken van, ja, wat voor vragen zijn er? Stel ze aan hem. Want er zijn van tevoren al allerlei uitspraken gedaan van, hij is een wolf in schaapskleren en dergelijke. Ik dacht van, nou, ga daarover met elkaar in gesprek. Stel hem maar alle vragen. Wat mij betreft, ik bedoel, hij is niet mijn vertegenwoordiger. Hij spreekt namens zichzelf. Hij geeft ons inzichten mee. Ja. Wanneer ging het mis, denk je? Ik weet in ieder geval, in mijn portefeuille waar ik over ging, daar ging het te veel over mij, zeg maar, vanuit Leefbaar. Dus ja. Wat ik ook deed, het was gewoon niet goed. Terwijl, als je het hebt over Tariq Ramadan, zij hebben eigenlijk de islamdebat geïnitieerd en zij hebben Tariq Ramadan uitgenodigd. Ja. Dus zij hebben mij op het idee gebracht om met hem aan de slag te gaan. En vervolgens, kijk, de politiek is gewoon een omgeving waarin je continu, je moet wel gesteund worden. Als je niet gesteund wordt, heeft dat niet zo heel veel zin. En ik merkte dat in die periode was de spanning rondom integratie was enorm. En op een gegeven moment kreeg ik niet meer de beloofde steun van de Partij van Arbeid. Want in mijn, zoals ik het heb begrepen, kwam Wouter Bos langs in Rotterdam. En Partij van Arbeid moest de agenda van Leefbaar Rotterdam overnemen. Dus Partij van Arbeid ging steeds meer uitgangspunten verdedigen waar ik niet meer achter stond. Ze gingen mij steeds meer op allerlei onderwerpen ook aanvallen. Dat was voor mij een totale verrassing. Dus voor mij persoonlijk, als wethouder, eindigde daar mijn politiek mandaat. Want ik werd niet meer gesteund. Was jij erop voorbereid dat de zaak Tariq Ramadan dat zo zou gaan ontploffen? Dat de media eigenlijk vanaf begin af aan er bovenop zouden gaan zitten? Ja, daarin speelt mee dat door Fortuyn Rotterdam sowieso al continu in de schijnwerper stond. En ik weet natuurlijk donders goed dat als je iemand als Tariq Ramadan binnenhaalt, hè, dat gewoon alle aandacht op zich gaat vestigen. Ik ben ook niet vies van enige controverse. Ik vind het wel interessant om te prikkelen. Ja. Want alleen maar met ambtenaren aan de slag, ja, daar ga je de wereld niet mee redden, zeg maar. Dus het is juist gewoon een beetje reuring om met elkaar gewoon eens even een stevig gesprek te hebben. By listening to you, I understand how useful I could be. En als jij terugkijkt op die tijd, ben je nog steeds enthousiast over dat idee van zo'n bruggenbouwer? Of? Ik ben 20 jaar ouder ondertussen. En ik weet niet, ik heb ooit een keer van de Wim Daniels op tv heb ik gehoord het concept, het idee van standpunten. Want ik had toen een standpunt X en nu besef ik mij dat standpunt X, dat was toen een standpunt. Het is nu een standpunt. Ik stond er toen zo in. En Tariq Ramadan is natuurlijk ook op een hele andere manier in nieuws geweest, heel negatief. En dat soort dingen, ja, daar wil ik helemaal niks mee te maken. 2018 een MeToo. Ja. Ja. Maar als spreker, het is gewoon begenadigde spreker. Hij kan gewoon heel goed zijn argumenten onderbouwen. Het is gewoon een erudite man, hij weet veel. En dat is gewoon een interessante man, snap je? En net zoals met Fortuyn, hij heeft iets charismatisch. Je hoeft het niet met hem eens te zijn, maar hij trekt als een magneet trekt hij de aandacht naar zich toe. Waarin je denkt van, hey, dat is wel interessant. Het is niet zo van, ik vergelijk hem met Fortuyn, maar het is wel een belezen man. Nou, ik vond het eigenlijk wel een goede vergelijking. Een Arabische Fortuyn. Nou, in zekere zin vind ik het wel een prikkelende vergelijking. Ja. Omdat inderdaad beide charismatisch, welbespraakt, ja. Professors. Ja. Niet vies van niet vies van controverse. Ja, precies. Zo had ik het nog niet bekeken. Nee. Dat wel van een bepaalde medaille vertegenwoordigen zij wel. Lijken zij meer op elkaar dan ze misschien zelf zouden willen, wensen. Ja, dat zou goed kunnen. Dat mensen zich daar ook zich heel sterk identificeren met uitgangspunten. Dat is wel prikkelend. Ja. En het punt is dat in het ene spectrum is dat geluid, is die stem goed vertegenwoordigd. Maar in dat andere spectrum, en dan heb ik het vooral over de, laten we zeggen, de moslimkant, komt dat geluid niet zo sterk en zo eenduidig naar voren. Eigenlijk is hij dan niet een bruggenbouwer geweest, maar meer een sterke vertegenwoordiger van een bepaald geluid dat niet ontbrak en dat hij een gezicht en een stem heeft gegeven. Ja, kennelijk is er behoefte aan elke periode aan modewoorden. En bruggenbouwer was een tijdje heel populair als begrip. We hadden behoefte aan bruggenbouwers. Ik denk dat dat gewoon een manier is om te verwoorden dat we de spanning die er is in de samenleving, ja, het is net als zo'n ballon enorm opgeblazen is en je wil dat die lucht eruit gaat. En een bruggenbouwer zou iemand zijn die ervoor zorgt dat die spanning wat vermindert. Hè? Dat we niet zo sterk tegenover elkaar staan. En het idee is dat als mensen zich verder ontwikkelen, als ze niet meer analfabeet zijn, hè? Wat mijn ouders, beide ouders waren analfabeet. Dus als ik ga studeren, dan word ik vanzelf soort van liberaal. opeens heb ik dan een andere visie die mijn ouders niet hadden. Nou, nu is het zo dat als je dat in Nederlands termen zou vergelijken, of als je zegt van nou, je komt uit een gereformeerde omgeving, als je gaat studeren, word je vanzelf GroenLinkser. Dat idee, nou, dat bestaat gewoon niet. Het is niet zo dat er één persoon is, een bruggenbouwer, die ervoor kan zorgen dat al die gereformeerden opeens op GroenLinks gaan stemmen. Dus het is meer dat je het geluid wat zij vertegenwoordigen, dat jij vindt, dat zo komt mijn stem ook naar voren. Maar het is maar de vraag of een bruggenbouwer, dat die persoon dan in staat is om jou tot hele andere inzichten te brengen. Kaya denkt dus dat veel geruzie over Ramadan niet alleen ging over de man zelf. Het was een politiek steekspel onderling in Rotterdam. Een voortzetting van de conflicten die een politieke erfenis zijn van de reuring rondom Pim Fortuyn. Rotterdam was in 2007 een sterk gepolariseerde stad. Leefbaar Rotterdam en PvdA waren de twee grote partijen. Ze stonden lijnrecht tegenover elkaar. Leefbaar trok vooral witte Rotterdammers, PvdA veel stemmers met een niet-westerse achtergrond. De PvdA bestuurde met de VVD, het CDA en GroenLinks. Leefbaar kwam na 4 jaar besturen in de oppositie terecht, met 14 zetels. Het politieke steekspel, daar wil ik meer van weten. Hoe kijkt Ronald Seurensen, oprichter van Leefbaar Rotterdam en destijds gemeenteraadslid voor Leefbaar, terug op Tariq Ramadan? Ik zoek hem op bij hem thuis, in een rustige woonwijk in Rotterdam. Fortuyn had gezegd, je moet met de islamieten in debat gaan. Je moet met elkaar gaan praten. Ja. En dat is een duidelijke zaak. En dan proberen uit te leggen dat je in het westen van de wereld toch andere regels gelden dan in het oosten van de wereld. Dus nou, wij hebben dat in ons achterhoofd, islamdebatten georganiseerd. En bij die islamdebatten was het de eerste keer dat ik Tariq Ramadan heb ontmoet. Eerst van een afstand en later persoonlijk. Ja. En jij was erbij bij die islamdebatten? Ja, ik was erbij. En dat, nou, ik zag al heel gauw dat dat geen debat was. Maar dat vanuit de islamitische hoek toch vooral werd gezien als wij gaan precies vertellen hoe het in elkaar zit. En wij gaan vertellen dat jullie naar ons moeten luisteren. En Tariq Ramadan was daar ook. En die deed vrij gematigd, hoor, moet ik zeggen. Ja. Ik zag daar natuurlijk veel oud-leerlingen. Dus een heel groepje meiden met een hoofddoekje. En wat in die tijd veel minder gedragen werd overigens dan vandaag de dag. En wij staan zo gezellig met elkaar te kletsen. En op een gegeven moment komt Tariq Ramadan aan. Die ziet dat die groep islamieten, die heeft helemaal niet in de gaten dat ik ertussen sta. En die begint van, moet je goed luisteren. Je moet geduld houden. Keep patient. Patience. All time will come. Onze tijd gaat komen. Het enige wat je moet doen is geduld hebben. En je goed en strikt aan de islamitische regels houden. Dus die leerlingen die waren allemaal een beetje verwonderd. En die keken ook zo naar mij. En toen zag hij mij ineens staan. Toen dacht hij, dit was voor zijn oren was dat duidelijk niet bedoeld. Was niet voor jouw oren bedoeld? Nee, dat was niet voor mijn oren. Maar dat is wel wonderlijk. Jij had een gematigd iemand gezien in het debat, zeg je. Ja. En je hoort iemand... Ik hoor iemand die gewoon zegt... Buiten jongens, het podium iets anders zeggen. Ja, die buiten het podium zegt... Geduld, onze tijd komt. Ja. En hou je strikt aan de islamitische regel. Ja. En dan met dat onze tijd komt, is wij nemen dit boel hier over of zo. Ja. Of wat zou die daarmee bedoeld kunnen hebben? Nou ja, achteraf bleek hij natuurlijk een moslimbroeder te zijn. Ja. En die hebben inderdaad intentie tot een wereldkalifaat. Ja. En was dat het moment dat jij dacht, wolf in schaapskleren? Ja. Heb je hem toen ook aangesproken? Nee. Want hij stond daar, hij zag jou, jij zag hem. Hij liep gelijk weg. Hij liep weg. Hij zag mij en ik heb, misschien heb ik gezegd, I've been the teacher of something. Ik weet het niet, maar hij liep gelijk weg. Jeetje. En toen ben ik hem later nog een keer tegengekomen. Toen was ik met Marco Pastors gaan eten. Ik heb heel goed geheugen op de Meent bij ons. Ik weet nog zelfs welk restaurant. En toen kwamen we naar buiten. En toen liep Tariq Ramadan in gezelschap van onder andere de rector van de Erasmus Universiteit. Dus ja, dat was toevallig een toevallige ontmoeting. Misschien had hij ergens anders gegeten. Waarschijnlijk een wat duurder restaurant dan waar wij gegeten hebben. En toen herkende hij me. Nou, hij was gelijk vertrokken. Oh ja? Ja, ik zeg, dus ik liet wel zien. Ik deed zo met mijn vinger onder mijn oog. Zo van, hey vriend, ik heb jou door. En hij keek zo en hij distanceerde zich gelijk een meter of 10 van ons gezelschap. Hij ging dat uit de weg. Hij ging dat direct uit de weg. Ja. En had jij dat gesprek wel aan willen gaan? Ja, natuurlijk. Ja. Van, wat, joh, hoe zit dat? Ik had toen al in het openbaar gezegd, joh, dat is een wolf in schaapskleren. Ja. En toen heb ik hem ook nog een keertje zo met dat gebaar, met mijn vinger onder mijn ogen laten zien, ik heb jou door. Hé, hey, maar daarna werd Tariq Ramadan aangesteld. Ja, en toen verloren wij de verkiezingen. En toen werd GroenLinks omarmd. Die volgens mij nog maar een zeteltje of 4 hadden, hoor. Niet veel. Ja. En de VVD in onze stad doet altijd mee. Dus die zat er ook bij. Ja. En toen werden wij gelijk, toen was het afrekenen met Leefbaar. En in dat kader hebben ze toen ook gezegd, heeft de wethouder van GroenLinks. Ja, dat was Orhan Kaya. Ja, dat was Orhan Kaya. Dat was een keuringsarts. Die heeft toen gezegd, joh, er moet een bruggenbouwer komen. Ja. Nou ja, Leefbaar Rotterdam, dat zijn geen bruggenbouwers. Dus wij zullen er wel eentje aan. En toen heeft hij Tariq Ramadan benaderd. En die heeft hij tegelijkertijd een deal gemaakt met de Erasmus Universiteit, dat hij daar zou kunnen gaan werken. En wat vond jij er toen van? Nou, dat was duidelijk met ons afrekenen. Ja. En, denk je dat Rotterdam wel zo'n bruggenbouwer had kunnen gebruiken? Dat het plan op zichzelf zo slecht nog niet is? Even los van wie die positie dan, even los van Tariq Ramadan. Nee, ik denk dat helemaal, dat je, we hebben nu een bruggenbouwer, hè? Dat is de burgemeester. Ja. En kijk, als je daar dus een moslim wil gebruiken als bruggenbouwer, ik denk dat je dan een gematigd moslim zou moeten nemen. Ja. Wat Abu Talib ben. En dit is natuurlijk geen gematigd. Maar men dacht dat wel. Ja, dat is omdat men zich niet verdiept had in bijvoorbeeld het begrip moslimbroeders. Ja. Nou, dat hadden wij wel. Dus wij hebben gezegd, maar dat is geen bruggenbouwer. Dat is iemand. Zijn jullie meteen kritische vragen gaan stellen? Ja, tuurlijk. Direct. Ja. Maar je wordt gelijk als het woord islamofoob. Dat was het tweede woord wat werd gezegd. Ja. Van luister, islamofoob. En zo eenvoudig was het. Als wij zeggen, hij is een orthodoxe, rechtlijnige moslim. Maar de Erasmus Universiteit zegt helemaal niet. Het is een gematigde man en die gaan wij graag aannemen. Voor een gigantisch bedrag overigens. Daar wou ik het even met je over hebben. Want dat heeft hij heel slim gedaan natuurlijk. 6 ton per jaar. Ja. En hij zat er 2 jaar, 1,2 miljoen. Er viel in die periode niet over te discussiëren. Wij moesten worden gestraft als Leefbaar Rotterdam, want wij hadden de vorige verkiezingen gewonnen. En hier hebben we iemand die een representant is van de onderdrukte klasse van moslims in onze stad. Nou, dat mag wat kosten. Ik heb toen ook gezegd, hey, man, kan het best een brug bouwen, maar het moet geen tolbrug zijn. Oh ja. En die geen vond tolbrug. Geen tolbrug. Ik vond wel grappig van mezelf. Nou, we hebben dat geld dat Tariq Ramadan kreeg. Ja. En daarbij is het natuurlijk dat zo. Dat is een hele dure brug. Ja. 1,2 miljoen, ja. Voor 2 jaar. Ja. Is mateloos slim van die man natuurlijk. Die voelde dat feilloos aan. Seurissen bevestigt het beeld van een politiek wespennest. Volgens Nelleke van Zessen en Orhan Kaya heeft Leefbaar Rotterdam Tariq Ramadan als eerste naar Rotterdam gehaald. Maar volgens Seurissen zijn het Kaya en Spior die dat deden. Spior staat voor Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond. Marianne Forthorn is ten tijde van Ramadan actief bij Spior. Zij zal later directeur van Spior worden. Ik ontmoet deze moslima op de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Het is haar alma mater. Ze studeerde er bestuurskunde. Ik weet niet of die werd gepresenteerd echt als bruggenbouwer. Kijk, want wat ik me herinner is dat in ieder geval zijn aanstelling was als hoogleraar, bijzonder hoogleraar volgens mij, identiteit en burgerschap, of burgerschap en identiteit, misschien net andersom. En dat hij ook, wat was het dan, adviseur of zo, in ieder geval het was ook verbonden aan de gemeente Rotterdam. Want als die zou zijn gepresenteerd als, dit wordt de bruggenbouwer, dan zou ik denk ik dat enigszins beledigend hebben gevonden voor een instelling als Spior, die je dus ook al hebt en die overigens in Nederland ook vrij uniek is. Omdat? Omdat je daarmee, we hebben nu iemand binnengehaald uit Engeland, weet je wel. Ook van oorsprong natuurlijk uit Zwitserland, maar toen woonde die in ieder geval in Engeland. Want anders lukt het ons niet. Ja, ik begrijp het wel. Dat maakt natuurlijk wel uit. Ja. Of er komt iemand de troepen versterken, of er wordt gezegd, het lukt niet. Hier is de persoon die dat. Wij zijn toen verder niet betrokken geweest in het voortraject van we gaan hem hier naartoe halen. In mijn herinnering in ieder geval niet. Het is al een tijdje geleden. Maar goed, zodra die er was, werd er met diverse partijen in de stad contact gelegd. Van nou, hè, wat zouden we samen kunnen doen? Ook vooral via de gemeente. En ook met ons. En wat ik me herinner, stonden we er positief tegenover. Precies wat je zegt, zo van, als het iemand is die troepen kan versterken. En ik weet dat ik toen wel vond dat hij een interessante visie had. Hè, dus over burgerschap. En er is niet zoiets als een minderheidsburgerschap, zoals hij had zei. En hij heeft ook enthousiast een aantal dingen die wij deden eigenlijk omarmd. Hij heeft toen een werkbezoek bij jullie afgelegd? Ja, dus inderdaad, de eerste kennismaking was gewoon echt op een avond met iemand van het bestuur. En ik was er in ieder geval bij. En dus een ambtenaar. En hij deed een soort ronde langs diverse organisaties. Van kunnen we eens verkennen wat we samen zouden kunnen doen. Ook even introduceren. Wat voor man zag je? Bevlogen. En ik herinner me van die kennismaking, want dat is een hele concrete samenwerking die eruit is voortgekomen, dat wij vertelden ook over wat wij deden in de stad. Waaronder dat we net een groot tweejarig project hadden afgerond tegen gedwongen uithuwelijking. En daar werd hij echt heel enthousiast van. En dat hij zei van dit is nodig en dit moeten we in andere landen ook brengen. Nou, daar is een Europese campagne ook echt met enorme betrokkenheid van hem uit voortgekomen. Dus dat is vooral bijgebleven. Ja. En vervolgens is die ook zeker twee keer is die nog bij bijeenkomsten die wij dan hebben georganiseerd met leden van onze achterban aanwezig geweest. Ja. Maar goed, dus beschrijf Tarek Ramadan eens. Wat is dat voor een man? Zeer bevlogen. Zeer intelligent. Vond ik in ieder geval. Belezen ook. Misschien zelfs erudiet. Maar goed, wat ik zei, die betrokkenheid, die is me echt heel erg bijgebleven. En ik herinner me ook nog dat de toen aanwezige ambtenaar, dus hij zei van, nou, dit is nodig, hè, zoiets tegen gedwongen uithuwelijking. En jullie hebben het erover. Hè, ik zie het gebeuren, maar hè, jullie doen het gewoon. Jullie hebben het werk gedaan, zeg maar, on the ground. En dit moeten we verder brengen. En toen zei hij ook van, daar wil ik 2 weken van mijn agenda gewoon voor vrijmaken. En dan, hè, ik heb contact ook in andere Europese landen, gaan we dat doen. En ik weet dat die ambtenaar daarna nog zei van, dat is echt heel bijzonder. Want zijn agenda is echt heel vol. Dus, maar dan zie je dat onderwerp hem echt raakt. En daar heeft hij zich ook echt met grote betrokkenheid voor ingezet. Ja, er was al vrij snel, waren vragen over hem. Ja. Onder andere van Leefbaar. Stevige kritiek. Ja, misschien ook wel vooringenomenheid. Maar ik kan me voorstellen dat dit door iedereen omarmd zou kunnen worden. Hè? Een onderzoek naar gedwongen uithuwelijking. Het was niet zozeer onderzoek, hoor. Het was meer een campagne om mensen bewust te maken van doe het niet. Ja. En wat wij daar specifiek aan hadden toegevoegd is dat we dus bespreekbaar maakten, ook onder moslims. Want het gebeurt niet alleen onder moslims, maar het gebeurt ook onder moslims. En B, dat we daarbij ook het islamitisch perspectief gebruikten. Want het is namelijk verboden volgens de islam. En dat is een vrij hoe zeg je dat? Ja, dat argument heeft autoriteit, zeg maar, onder moslims. Ja, het scherpste wat er... Nou, er werden veel scherpere dingen gezegd. Maar het voornaamste was wolf en schaapskleren. Ja. Ja. Ja, was niet heel origineel, hè? Ik bedoel, dat kwam ook heel erg uit Frankrijk, volgens mij, overdrijven. En dat die inderdaad voor verschillend publiek een ander verhaal had. Ja, ik heb daar nooit iets van gemerkt. Maar en ik denk ook niet dat dat zo is. Ik kan me wel voorstellen dat je soms voor een ander publiek dat je andere accenten legt. Kijk, eigenlijk het voorbeeld dat ik zelf net geef is als ik uitleg van gedwongen uithuwelijking is niet goed. Als ik dat aan een hoogopgeleid, bij wijze van spreken, publiek zonder migrantenachtergrond uitleg, dan gebruik je soms andere argumenten, maar die wel met hetzelfde doel. Ja. Dan aan bijvoorbeeld inderdaad moeders, zeg maar eerste generatie geboren in Marokko. Dus je hebt hetzelfde doel, maar andere accenten die je legt of argumenten om dat te versterken. Dus dat vind ik op zich niet, hoeft niet kwalijk te zijn. Maar ik zeg er meteen bij, ik heb nooit al zijn speeches of al zijn boek. Ik heb het nooit allemaal geluisterd. Maar dus je hebt wel heel duidelijk een positieve ervaring met hem. Dat was een positieve ervaring, ja. Hoe beleefde jij dan de enorme ophef die ontstond? Nou ja, vanaf het begin was er weerstand. En dat voelde wel heel sterk als vooringenomenheid. En ik herinner me ook nog dat hij een keer met Bolkestein, nota bene, hier op de Erasmus volgens mij een bijeenkomst had. Allerlei argumenten naar voren gebracht van ja, in Frankrijk dit en dat en in andere artikelen. Ik echt dacht van ja, maar wat. Dus vanuit de kant van Bolkestein, hè, van ja, maar wat vind je nou zelf? ik vond wel, en ik herinner me ook nog een keer een bijeenkomst in Arminius was dat met Marco Pastors. Die toen, als ik me niet vergis, lijsttrekker was voor Leefbaar. Maar die hou me even te goede. Maar wat ik wel merkte is dat misschien Tariq Ramadan daar in mijn idee ook een beetje de plank dan missloeg in zijn reactie. Omdat hij niet, dat inhoudelijk was hij altijd sterk. En hij is ook echt een begenadigd spreker, vond ik altijd. Maar dat hij heel academisch reageerde. En ook vaak reageerde met, maar dan heb je mijn boeken niet gelezen. En dan denk ik, ja, maar als je dus een brede publiek in Rotterdam probeert te bereiken, ja, dat, sorry, maar dat, die, die gaan die boeken ook niet lezen. Weet je, dat is. En dat was denk ik dat misschien van begin af aan wel een hele uitdagende combinatie, natuurlijk ook. Een moeilijke combinatie. Dus je aan de ene kant academisch en aan de andere kant in de stad. De debatten in Rotterdam met Tariq Ramadan en zijn opponenten gingen er niet bepaald gemoedelijk aan toe. Als Marco Pastors en Tariq Ramadan de degens kruisen, blijft Pastors aanvankelijk stug in het Nederlands spreken. Het publiek is duidelijk op de hand van Ramadan. Hij krijgt applaus na elke uitspraak. So I think that you haven't read. So for a person who has power, that's thank you for that's just correct. Acknowledging the fact that you don't read. You talk a lot, you don't listen. I read, but not your books. Het wordt steeds duidelijker. Twee partijen stonden van meet af aan tegenover elkaar met compleet andere visies. Nog één keer Nelleke van Zessen. Wanneer ging het mis? Dat is begonnen met het debat van Bolkestein. En Ramadan, waar ze uitgenodigd werden door de universiteit, geloof ik door een studentenvereniging, doet er niet toe, om te spreken over verbindende waarden. Ja, dus dan gaat het ook weer over, die islam ligt dan een beetje moeilijk, maar verbindende waarden, waar kunnen we elkaar vinden? Dat was het idee. Alleen dat liep totaal uit de hand. Ik zat ook in die zaal en dat was op een grote zaal op de universiteit. Ik ben dus op meerdere van dat soort gelegenheden geweest. Dan zit je daar met 500 mensen. En ik denk dat Tariq Ramadan nooit aan zijn verhaal toegekomen is. Dat Bolkestein als eerste mocht. Nou, en die heeft die uitnodiging over die verbindende waarden gewoon volledig in de wind geslagen. Ik schrok als toehoorder van de brutaliteit. Maar die zegt gewoon, nou mensen, we hebben hier echt een heel gevaarlijk iemand staan. Dit is de kleinzoon van Elbana. En als we echt gaan doen wat hij wil, nou, wie wil hier dan nog over een paar jaar in dit land? Dus het was gewoon een frontale aanval op het feit dat hij een agenda zou hebben om Europa te islamiseren en de gelijkheid van vrouwen en mannen af te schaffen. En echt alsof hij een islamitisch land van ons wilde maken. Ja. Dat moet een verrassing zijn geweest, dat Bolkestein daar zo uithaalde. Ik zelf was diep geschokt. Omdat het ook gewoon voor mij mijn norm van beleefdheid overschreed. En de zaal deelde die schok van wat gebeurt hier. Op 12 september 2008 publiceert Frits Bolkestein zijn lezing over Tariq Ramadan in de Volkskrant. Het markeert het startpunt van een groot mediadebat rondom Ramadan. Bolkestein zal Ramadan nog meerdere malen treffen en daarbij zowel Ramadan als de islam aanvallen. There is no freedom for women to choose a husband who has another religion or no religion. Passports mention your religion by way of fixing your personal status. Het is overigens niet het bedrag waar de media bovenop springen, die 1,2 miljoen. Nee, het is vooral de vraag hoe vrouw of homo-onvriendelijk Tariq Ramadan nu eigenlijk is. En of hij een wolf in schaapskleren, een bruggenbouwer of een bedrieger is. Je luisterde naar De Zaak Ramadan, een podcast van Omroep Human en Stine Jensen. Als je meer afleveringen wil luisteren, dan kan dat in al je favoriete podcast-apps of op de website. Wetenschap is overal. Ja, wetenschap is overal en zo ook nu. Het is het begin van het jaar en dat betekent voor veel mensen nieuwe voornemens. En minder alcohol prijkt ook dit jaar weer bovenaan de lijstjes. Op ikpas.nl kunnen mensen zich aanmelden om samen met anderen een maand niet te drinken. Aan de telefoon Ninette van Hasselt van het Trimbos Instituut. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Hoe zinvol is het om een maand niet te drinken, alcohol te drinken? Ja, dat is een heel goed idee. Dat doet je lijf goed. Het doorbreekt gewoonten en het zorgt ook dat je veel bewuster wordt van wat alcohol in de samenleving doet en hoe gewoon het eigenlijk is op heel veel momenten. En dat het ook soms best wel oké is zonder alcohol. Toch is het vaak zo dat mensen dan een maand stoppen als ze dat al volhouden en vervolgens terugvallen in oude gewoontes. Hoe komt dat? Nou, het is ook niet bedoeld om te zorgen dat mensen gaan stoppen met alcohol. Zo zetten ze het ook niet in. Het is echt om je alcoholgebruik een maand op pauze te zetten. En je ziet dat een groot deel ook na een half jaar nog steeds minder drinkt. En zich ook bewuster is geworden van wat alcohol met hen doet. Dus ik denk dat dat op zich helemaal prima resultaten zijn. Kijk, als je een probleem hebt met alcohol en wil stoppen met drinken, dan moet je naar de verslavingszorg. En dat is een heel ander traject. Nu zei je net, het is goed voor je lijf als je een maand stopt. Mm-hmm. Voor welk gedeelte van je lijf is het goed? Ja, nou, mensen slapen bijvoorbeeld vaak beter, voelen zich fitter. Voor je lever is het goed om herstel te krijgen. Mensen voelen zich in het algemeen gewoon wat beter na zo'n maand. Dus dat is goed. Maar ik vind ook die toegevoegde waarde van ik pas, of van zo'n actie als ik pas, heel erg dat je inderdaad bewuster wordt van wat alcohol überhaupt met je doet en hoe dat in de samenleving zit. Hoeveel alcohol gebruiken de Nederlandse volwassenen eigenlijk? Ja, ik vind dat altijd, want hoeveel liters is dat dan? Zo'n 8 liter gemiddeld per hoofd van de bevolking. Maar de meeste mensen drinken in ieder geval in Nederland. En zo'n 78% heeft afgelopen jaar gedronken, als we kijken naar cijfers van 2021. En de meeste mensen houden zich niet aan, maar toch nog best een grote groep. 44% houdt zich aan het drinkadvies van de Gezondheidsraad. En die Gezondheidsraad die zegt drink niet. En als je drinkt dan niet meer dan een glas gemiddeld per dag. Maar onze zorg zit natuurlijk bij de mensen die veel drinken. Want je ziet hoe meer je drinkt, hoe meer de schade toeneemt en de risico's. En dat is een groep van zo'n 1,5 miljoen mensen in totaal in Nederland. En heb je het idee dat die mensen die dus zwaar drinken, dat ze weten wat ze doen? Ja, we hebben het over zwaar en overmatig. Dat is misschien wel goed om een beeld te hebben. Zwaar gaat over dat je één keer per week of vaker op een avond veel drinkt. En dat wekelijks dus doet. Of vaker. En overmatig drinken is dat je over de hele week heen veel drinkt. Maar dat hoeft niet per se hetzelfde te zijn. En wat je ziet is dat veel mensen weten best wel dat ze veel drinken. Maar dat dat eigenlijk zo schadelijk is. Ik hoorde laatst bijvoorbeeld een leverarts zeggen, die zei van ja, ik krijg zo vaak mensen hier die een heel ingewikkelde lever- of darmaandoening hebben, die duidelijk samenhangt met hun alcoholgebruik. En die prima kunnen stoppen met drinken, daar helemaal geen probleem mee hebben, maar zich niet ervan bewust waren dat ze zoveel dronken en dat het zo schadelijk was. En is dat dan ook een van de doelen van het Trimbos Instituut om dit soort informatie te verstrekken? Ja, zeker. Dus een van de doelen voor ons is in ieder geval om te zorgen dat we bijdragen aan de doelen van het preventieakkoord. En dat gaat over het verminderen van die schade. In 2040 willen we eigenlijk op heel veel domeinen dat gehalveerd hebben. En daar hoort zeker bij zorgen dat mensen zich bewuster zijn wat die schade is. En die is veel breder dan alleen maar die fysieke schade waar we het nu over hebben. Hoe bedoel je dat? Nou, we hebben het nu heel erg over die gezondheidsschade. Maar ja, ik noem alcohol wel een meerkoppig monster, omdat het heel veel verschillende gezichten heeft. En één daarvan is dat wat het met gezondheid doet. Dan heb je het ook over wat het dus met de hersenen doet, met het leven, met het hart, met verslaving. Dat is natuurlijk ook een heel eigen vraagstuk. Alcohol is de hoofdleverancier van de verslavingszorg. 29.000 mensen per jaar komen bij de verslavingszorg omdat ze met een alcoholprobleem te kampen hebben. En dat is maar het topje van de ijsberg. Maar dan heb je daarnaast heb je natuurlijk ook nog over wat alcohol doet in het verkeer, wat het doet met ongevallen, ook letsel, wat staat door vallen, et cetera. Hoeft niet alleen maar dus in het verkeer te zijn, maar ook geweld, seksueel geweld, huiselijk geweld, uitgaansgeweld. Is allemaal alcohol een hele belangrijke factor in. En dan heb je het ook nog eens tenslotte over wat het doet als je blootgesteld wordt tijdens een zwangerschap als kind. als babytje aan alcohol. En wat het doet als je opgroeit met een ouder die een verslavingsprobleem heeft. Dus op heel veel verschillende domeinen heeft alcohol brengt het risico's met zich mee. Ja, als een soort olievlek in het leven. En jij kent nu dus al deze gevolgen, maar ook als jij de televisie aanzet, zie je reclames voor alcohol. Ja. En hoe komt dat dan op jou over? Nou ja, wat ik wel mooi vond, we hebben afgelopen periode gemeten van hoe zit het met draagvlak voor maatregelen. En dan zie je dat de Nederlandse bevolking ook eigenlijk best kritisch is als het gaat over reclame voor alcohol. We hebben mensen gevraagd voor welke beleidsmaatregelen ze zijn. En als het gaat over een prijsmaatregel vinden ze dat best ingewikkeld. Maar een reclameverbod, daar is 65% voor. Dat was een veel grotere groep dan wij hadden verwacht. Dus ik denk dat we best kritisch mogen zijn over reclame op alcohol, op televisie, et cetera. Dat doet natuurlijk heel. Mensen hebben vaak niet door hoe zeer ze beïnvloed worden door alcoholreclame. We zagen dat bijvoorbeeld in de Barlabs in Nijmegen. Daar doen ze onderzoek naar wat alcohol doet. Mensen weten dan niet precies wat er met ze gebeurt, in welk proefje ze worden blootgesteld. Maar ze worden in een wachtruimte gezet waar een barretje is en dan krijgen dan een drankje. En je ziet dat ze meer drinken op het moment dat er een alcoholreclame is. Terwijl ze totaal niet bewust zijn van dat die reclame er was. Dus die beïnvloeding gaat op een heel onbewust niveau. Dus ik denk dat het goed is dat we daarover nadenken wat alcoholmarketing met ons doet. Ja, en dat komt dus vanuit de omgeving. Sinds afgelopen jaar, juli 2022, mogen supermarkten en verkopers maximaal 25% korting geven op de prijzen van alcohol. Helpt zo'n maatregel? Ja, het is beter dan dat het er niet is. Maar je ziet nu nog steeds, als je kijkt, alle kortingen gaan nu over 25%. Dus dat is nog steeds een substantiële korting. Als je kijkt van waar moet je, wat zijn de wieltjes zeg maar om aan te draaien. Als het gaat over effectief alcoholbeleid, dan is prijs er zeker één van. Maar dit is een hele beperkte prijsmaatregel. En dan heb je wel wat stevigere maatregelen nodig als je wil komen tot die doelen die we met elkaar hebben afgesproken in dat preventieakkoord. Ja, en je zei net, prijs wordt ook door de mensen, gewoon de Nederlanders, ingewikkeld gevonden om iets aan de prijs te doen. Waarom is dat eigenlijk? Ja, die voel je in je portemonnee. Dus ik denk dat die daar met name zit. Als je bijvoorbeeld ook vraagt of alcohol bij de slijter alleen te krijgen zou zijn. Dat is ook lastiger voor mensen. Maar die reclame, daar hebben ze minder last van. Ik denk dat mensen ook wel doorhebben van ja, wat is de opbrengst van mij van die reclame. En heel vaak hebben we het over betutteling als het gaat over maatregelen rondom alcohol. Maar eigenlijk is reclame ook een soort van betutteling, want je wordt beïnvloed in je gedrag daarin. Dus wellicht dat ook een rol speelt. Ik weet het niet precies wat de afwegingen zijn die mensen zelf gaan maken daarin. Ja, dat is op zich grappig gezegd dat ook reclame een vorm van betutteling is. Hoe doet de Nederlander het eigenlijk ten opzichte van het buitenland als het gaat over alcoholgebruik? Ja, dat is net waar je het mee vergelijkt. Als je het vergelijkt met veel van de landen om ons heen, dan zijn wij binnen Europa zijn wij een matige drinker. Of een beetje gemiddelde drinker. We hebben natuurlijk landen waar heel veel wordt gedronken, zoals in Polen, Lithuania, ik ga het in het Engels zeggen, Letland. Dus dat soort landen, daar wordt echt heel stevig gedronken. Traditioneel ook in de noordelijke landen, maar die hebben dat voor een heel deel ook wel een beetje onder controle gekregen. Die zijn nu een beetje vergelijkbaar met Nederland. Een land als Noorwegen drinkt ook zo'n 8 liter per hoofd van de bevolking. Maar als je wereldwijd kijkt, dan zijn wij bovengemiddeld. Dus het is net met wie je vergelijkt. En waar hoopt het Trimbos op als het gaat over maatregelen die we kunnen nemen om het alcoholgebruik terug te dringen? Ja, wat wij hopen is op een mix van maatregelen. Want je gaat het nooit met één ding alleen hebben. Want wat nodig is echt een wijziging van die drinkcultuur, waarin het zo gewoon is om bij al die gelegenheden te drinken. En dan heb je het over een mix van maatregelen die gaan over beschikbaarheid, marketing, prijs. Dat zijn de wieltjes waarvan de WHO ook zegt en ook het RIVM. Van daar moet je aan draaien als je echt meters wil maken. En daar hoort ook dingen als voorlichtingen op scholen, et cetera, bij. Maar de meters ga je maken met die drie maatregelen. En staan er plannen op het programma voor 2023... om aan deze maatregelen wat te ook doen? In te voeren. Ja, nou, de staatssecretaris heeft aangegeven dat hij in maart gaat kijken wat hij precies gaat doen. Dus wij wachten in spanning af van waar hij mee gaat komen. Hij heeft ook aangegeven dat er meer nodig is om de doelen van het preventieakkoord te halen. Dus dat wordt spannend waar die inderdaad mee uit de hoge hoed komt. En we hopen natuurlijk dat dat draagvlak voor reclame, dat heel serieus daarin meegewogen wordt. Want dat geeft wel een opening om daar nog eens heel goed naar te kijken of dat niet een eerste stap kan zijn. Ja, dus je hebt goede hoop op de reclamevermindering. Ja, zeker. En dan, want het is nu dus januari, Dry January voor sommigen. Heb je nog tips voor de luisteraar die hier aan meedoet? Ja, sowieso is het dus goed om een tijdje wat minder te drinken voor iedereen. En wat je ziet is dat op het moment dat mensen zo'n Dry January actie niet alleen doen, maar meedoen aan een actie die begeleid wordt. En dat kan overigens het hele jaar door. Je kunt je daar altijd bij inschrijven. In ieder geval bij het pas weet ik dat, van anderen weet ik het niet zo goed. En dat betekent dat op het moment dat je dat samen met anderen doet, dan word je ook gesteund daarin. Dus eigenlijk de sociale context die het je vaak ook lastig maakt om niet te drinken, die creëer je dan een beetje zelf online. En die helpt jou ook. En je krijgt allerlei tips, et cetera. Dus dat is wel een handige tip om je aan te melden als je een tijdje je alcoholgebruik op stop wil zetten. Ja, dus zoek gelijkgestemden. Ja, zoek zeker gelijkgestemden. En spreek het ook uit naar anderen dat je dat doet. Dan gaan anderen ook een beetje met je meewerken. Ja, laat het horen. Dankjewel, Ninette van Hasselt, programmamanager bij alcohol bij het Trimbos Instituut. Graag gedaan. Here Comes the Sun van The Beatles. En daarmee komen we aan het einde van de nacht van NTR. Zometeen vroeg met Merel. Wat ga je doen vandaag, Merel? We gaan het vandaag hebben over popcultuur. En dan voornamelijk naar grote popsterren, mannelijke popsterren, waarvan je zou kunnen zeggen dat ze steeds meer hun feminine kant laten zien. Denk aan Harry Styles of Jaden Smith. En wie ga je spreken? Ik ga met Munice Yavuz daarover spreken. En zij weet alles over popcultuur. Dat zometeen dus. Eerst het nieuws van 5 uur.